NPO Radio 1. Het NOS-journaal. 8 maanden na de aanslag door Hamas van 7 oktober... is het lichaam van een vermiste Israëliër geïdentificeerd. Het lichaam werd gevonden in een kibbutz aan de grens met Gaza... die Hamas aanviel. Eerder werd ervan uitgegaan dat de man als gijzelaar was meegenomen naar Gaza. Maar er kwamen geen signalen dat hij ook daadwerkelijk daar zat. En daarom werden stoffelijke resten uit de kibbutz onderzocht... en kon hij alsnog geïdentificeerd worden. De Mexicaanse oppositieleider Gálvez heeft erkend dat hij de verkiezingen heeft verloren van Claudia Sheinbaum. Zij is van dezelfde partij als haar voorganger López Obrador en kreeg volgens de exit polls 58% van de stemmen. En daarmee wordt Sheinbaum de eerste vrouwelijke president van Mexico. Mensen met uitgezaaide huidkanker die geopereerd moeten worden... kunnen beter voor de operatie immuuntherapie krijgen dan daarna. Deze methode lijkt veel betere resultaten op te leveren... blijkt uit een studie waar Nederlandse artsen aan meewerkten. Van de patiënten die van tevoren immuuntherapie kregen... had een groot deel nabehandeling meer nodig. Na een jaar was 84% tumorvrij. Het weer veel bewolking met mogelijk ook motregen. Het is aan de frisse kant met 16 tot 18 graden. Later vandaag droger met misschien een beetje zon. ANWB, verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Hengelo staat nog een file van 4 kilometer... bij knooppunt Beekbergen. Door gaat in de weg zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ruim 10 minuten. 20 minuten op de A12 Den Haag richting Utrecht... door de werkzaamheden bij de Meer. 12 kilometer file vanaf Reewijk. Op de A27 Utrecht richting Gorkum... staat tussen Houten en Lexmond 6 kilometer file. Vertraging van iets meer dan een half uur. Net zoals op de A325 van Nijmegen naar Arnhem... tussen Elst en Westervoort 4 kilometer file... De rechte rijstrook is door een kapotte vrachtwagen dicht. Omrijden via de A15, A50 en de A12. En door werkzaamheden op de N9 in Noord-Holland. Alkmaar richting Den Helder tussen Schorrel en Petten 2 kilometer file. Een vertraging van 25 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is de directeur van Buma Cultuur, Frank Helming. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom, fijn dat je er bent. Je bent hier omdat vanavond de Buma Awards worden uitgereikt. De Gouden Harp bijvoorbeeld. En die wordt uitgereikt aan deze levende legende. De top 40 op Radio 3. Lex Harding. Ja, de one and only Lex Harding. Een van de grootste radio-iconen van Nederland. Oprichter van Veronica en bedenker van de top 40. En hij schuift zometeen ook aan bij ons in gesprek. Voor Mediaforum was hier Telegraaf hoofdredacteur Kamran Oela. Welkom ook, Kamran. Goedemorgen. Alles om de jonge kiezer binnen te hengelen, denkt Donald Trump. En dus begeeft hij zich nu toch maar wel op het ooit door hem vervloekte TikTok. The president is now on TikTok. My honor. It's my honor. Niks veranderlijker dan de presidentskandidaat. Dat allemaal zometeen dus. Nu eerst in stand.nl. De zorgen om een beetje gezonde eindstreep te halen in ons werkende leven. En dan vooral bij mensen met zwaar werk. Hoe flexibel bent u? Denkt u wel eens aan een andere baan? Of vindt u dat de baas moet regelen dat u fris en fruitig tot uw welverdiende pensioen kan doorwerken? De stelling vandaag is: werkgevers moeten ervoor zorgen dat iedereen gezond zijn pensioen kan halen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ik heb een heel zwaar leven. Eerder stoppen met werken, geen luxe, maar een pijnlijke noodzaak. Politie, maar ook in de haven, maar ook op de bouwplaats. Mensen kunnen echt niet wachten. In het hoofdlijnenakkoord staat daar, nou even bladeren, precies niets over. De regeling vervroegd uitgeven. Klopt. Nee, maar echt waar. Ja, nee, raam ik zorg. Het jasje om je heen, dat is nog goed, maar innerlijk is gewoon helemaal versleten. Dat vinden wij niet goed, we willen dat die regeling blijft bestaan. Voor veel beroepen kun je manieren bedenken om het minder zwaar te maken. Ik denk dat machines kunnen daarbij een rol spelen, technologie. Je staat met de zwieren, dus je polsen, je knieën, alles kan hem opdoen, je buk heel veel. I'm so tired. Spraakmaker Frank Helming, zelf werkgever. Gaat het hier ooit over tijdens de lunch bij Buma? Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, het enige waar ik de laatste weken over praat... is omdat ik zelf 52 ben geworden... dat als we nog een huis willen kopen... dat we dat moeten doen voordat we 57 zijn. Dat vond ik al een bejaarde gedachte. Ja. Maar nee, ik denk dat gemiddeld bij ons mensen rond de 30 zijn. En ik kan me ook van mezelf herinneren... dat we toen niet echt bezig waren met pensioen. Zelfs niet als het zoals vanochtend in de Telegraaf staat heel groot. Dan nog denk ik niet dat dat het eerste onderwerp is waar iedereen over praat. Omdat ze jong zijn en er gewoon niet mee bezig zijn. Omdat ze jong zijn en wij natuurlijk ook niet echt werk hebben waar je moet bukken, stenen moet tillen. Met alleen maar ellende van andere mensen geconfronteerd wordt enzovoort. Dus we hebben ook wel relatief makkelijk praten, denk ik. Ja. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat iedereen gezond zijn pensioen kan halen. Dan gaat het inderdaad om die zware beroepen. Dus hè, ben je het er wel mee eens dat het aan die werkgevers is? Nou, ik weet niet of het helemaal aan die werkgevers is. Alleen uiteindelijk zal die bal toch wel richting de werkgevers geschopt worden. Want uiteindelijk zullen zij ook ervoor moeten zorgen dat ze überhaupt werknemers blijven krijgen. Ik bedoel, en kijk, zo'n vroeg pensioenregeling werkt heel goed. Ik denk alleen dat als je het dan echt over die zware beroepen hebt, waar ik net over had, met stenen tillen enzovoort. Je hebt daar natuurlijk ook wel allerlei innovaties inmiddels die het dan een stukje makkelijker maken. Ja. Maar ja, ik denk dat iedereen toch wel echt redelijk kan aanvoelen dat je toch niet tot je 67ste blijft op de straat blijft tillen, timmeren enzovoort. Dus je zult er iets aan moeten doen. Kameran Oela, hij zei het al eigenlijk, hè? Frank, dat stond bij jullie grote voorpagina, of staat op de grote voorpagina bij jullie vandaag. Bijna de helft van de Nederlanders zegt dat zijn baas niet bereid is om het werk aan te passen, zodat de werknemer gezond de AOW kan halen. 6 op de 10 zien ook geen mogelijkheden om binnen het bedrijf iets anders te gaan doen. En dit gaat voor de duidelijkheid, dit onderzoek is gedaan onder mensen die dus vinden dat ze zwaar werk hebben. Ligt die bal wat jou betreft ook bij de werkgever? Nee, niet alleen maar. Dus ben ik het wel mee eens met Frank. Het ligt niet alleen bij de werkgevers. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus ook voor werknemers om tijd te kijken van, wil ik me laten omscholen? Zou ik iets anders willen doen? Maar dan moeten die mogelijkheden er wel zijn. En dat ligt deels natuurlijk wel bij de werkgevers. Maar de bal ligt ook gewoon bij de politiek. Want het zat ook in het fragment net. In het hoofdlijnakkoord staat het woord pensioen 0 keer. Het woord AOW staat 0 keer. Vroeg pensioen wordt ook niet genoemd. Dus de bal ligt ook bij de politiek om kleur te bekennen. Welke mogelijkheden zijn er voor werkgevers überhaupt? Want ik denk dat heel veel werkgevers echt wel hun best doen. Maar het is hier ook gewoon een maatschappelijk belang dat mensen door blijven werken. Want het aantal mensen dat gebruik maakt van een vroeg pensioen groeit de afgelopen jaren. Maar wat verwacht jij dan van de politiek? Om duidelijkheid te geven hoeveel ruimte er is. Kijk, even naar de journalistiek. Wij hebben geen zwaar beroep, zou ik zeggen, vanuit dit perspectief gezien. Maar bij ons op werk gaat het er wel over. Omdat er collega's zijn die binnen 5 jaar van hun pensioen zitten. En er zijn regelingen afgesproken waarbij mensen een dag minder kunnen werken. Dat heeft dan met generatiepact te maken, zodat jongeren de kans kunnen krijgen om te gaan werken. Nou, dat zijn wel mogelijkheden die ervoor zorgen dat deze mensen die al iets meer kunnen genieten van hun leven richting het einde van het pensioen, richting het pensioen, en jonge mensen de kans krijgen. Nou, dat zijn wel afspraken die werkgevers en werknemers maken, maar dan moet ook het kader er zijn. En dat is aan de politiek. Zoals bijvoorbeeld nu met vroeg pensioen, dat je dan dus daar belastingkorting op krijgt als werkgever, zodat het ook gestimuleerd wordt op die manier. En geen boetes, hè? Want er zitten boetes op vroeg pensioen. Er is nu een regeling tot eind 2025 dat die boetes er niet zijn. En wat de vakbonden willen is dat blijft, dat het permanent wordt. Ja. En veel werkgevers die zitten natuurlijk niet op die boete te wachten. Nou, dat is inderdaad een politieke keus. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Wouter Kalden, die is het niet eens. Die zegt de gezondheid van werknemers hangt van veel factoren af, zoals genetische aanleg en leefstijl. De werkgever heeft deze 2 factoren niet in de hand. Hij en of zij kan dus onmogelijk verantwoordelijk worden gesteld. Maria Berend zegt juist de laagst betaalde mensen die ook niet extra kunnen sparen voor een oude dag hebben moeite om hun pensioen te halen. Dit heeft lang niet altijd te maken met levensstijl. Omscholen of ander werk doen werkt niet altijd. Asscher van der Schelde, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. U bent een onderzoeker bij INO Research. U heeft dit onderzoek uitgevoerd. 1 op de 3 werknemers ervaart hun werk als zwaar. Wat verstaan we eigenlijk onder zwaar werk? Ja, dat is een goede vraag. Dat verschilt ook een beetje per cao. In grote lijnen worden er 3 soorten onderscheiden. Dat hebben we ook in het onderzoek gebruikt. Je hebt fysiek zwaar werk, dus mensen die veel sjouwen in de haven of in de bouw, bijvoorbeeld. Mensen met mentaal of emotioneel zwaar werk. Dan moet je denken aan mensen die te maken met verbaal geweld of op spoedeisende hulp. En je hebt ook nog mensen die onregelmatig werk hebben, dus veel nachtdiensten draaien bijvoorbeeld. Zij minder gezond zijn en ook minder lang leven ten gevolge van hun werk. Dus dat zijn de soorten die we hebben onderscheiden. Ja, lijkt me wel lastig onderzoeken, want wat voor de een zwaar werk is, is voor de ander heel goed te doen. Bijvoorbeeld die nachtdiensten, daar doet de een het prima op en de ander minder. Hoe meet je zoiets? Ja, nee, dat is een heel goed punt. Het gaat over hoe mensen het zelf vinden, zelf ervaren. We hebben niet gekeken naar hoeveel nachtdiensten ze draaien bijvoorbeeld, maar ze konden gewoon zelf aangeven, ja, ik heb zwaar werk en dat ligt aan puntje, puntje, puntje. Dus het is op basis van van eigen ervaring. Ja, ja. En heeft zwaar werk ook altijd met de leeftijd te maken? Enigszins. Je ziet wel dat voor ouderen is fysiek zwaar werk natuurlijk per definitie wat zwaarder dan voor jongeren. Maar we zien eigenlijk dat het sterker te maken heeft met hoeveel mensen verdienen met het inkomen. Laaginkomensgroepen ervaren hun werk vaak als relatief zwaar. Mm-hmm. En dat geldt voor hoge inkomensgroepen eigenlijk niet. Oh, ja. Veel minder. Dus daar heeft het meer mee te maken. Ja, en de werkgever, hebben veel mensen het gevoel dat die wat voor hen kan betekenen? Ja, dat is over het algemeen niet het geval. Dus mensen die hun eigen werk zwaar vinden, als zwaar ervaren, die zeggen doorgaans dat er geen mogelijkheden zijn om minder zwaar werk te gaan doen bij een eigen bedrijf. Mm-hmm. En vaak zeggen ze gewoon, ja, die mogelijkheden zijn er niet binnen het bedrijf. Soms zeggen ze, mijn manager zou het niet willen, mijn baas. Dus dat lijkt een probleem. Ja, nu kunnen tot 2025, tot eind dat jaar, mensen gebruik maken van de regeling vervroegde uitdiensttreding, de RVU. Door deze regeling kunnen mensen vervroegd met pensioen gaan, simpel gezegd. Zijn mensen een beetje tevreden over deze regeling? Ja, in zoverre dat mensen er graag aan willen vasthouden. 3/4 wil dat het doorgaat, ook mm-hmm. na 25. De helft wil zelfs dat de regeling nog wat verruimd wordt. Okay. Dat er een hogere vergoeding tegenover staat. Ja, dat snap ik. Ja. Dat zou ik ook zeggen, ja. Dank u wel, Asscher van der Schelde, was dat onderzoeker van INO Research. Anja Boot, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent inmiddels met pensioen, maar was verpleegkundige. Was dat een zwaar beroep voor u? Ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Ik denk dat het heel belangrijk is hoe je daar zelf in staat. Ik heb gelukkig alle ruimte gekregen ook om me ontwikkelen. En ook, eigenlijk ook ja, wel alle kansen gegrepen, zeg maar. Mm-hmm. Waardoor ik altijd ontzettend veel plezier heb gehad in mijn werk. En ook gepioneerd in nieuwe functies. En uiteindelijk heb ik de opleiding voor verpleegkundig specialist palliatieve zorg gedaan. Ja, en dat was eigenlijk wel de kroon op mijn werk. En ja. Heeft u uw pensioen redelijk makkelijk gehaald op deze manier? Zeker, ja. Zeker. En ook wel gezien hè, dat op de afdelingen voor de verpleegkundigen die aan het bed staan, het natuurlijk wel zwaarder is. Mm-hmm. Anderzijds heb ik patiënten begeleid in een best wel zware situaties. Maar dat is geestelijk natuurlijk best wel zwaar, soms ook wel uitputtend, maar heeft mij altijd wel heel veel energie gegeven. Ja. En heeft uw werkgever u ook voldoende ondersteund op dit pad? Zeker. Ja, zeker. Ja, op alle fronten heb ik alle ruimte gekregen, ook om me te ontwikkelen. Mm-hmm. Ook heb ik een burn-out gehad in 2010. Daar heb ik ook echt alle ruimte en begrip en empathie van iedereen meegekregen. Ja, en daarnaast was ik ook migrainepatiënt, hè. En daar heb ik ook alle ruimte voor gekregen en begrip, moet ik zeggen. Ja, maar er is dus ook begeleiding geweest als u zei van ik wil iets anders gaan doen, ik moet me verder ontwikkelen of ik wil me ergens anders op focussen of ik wil niet meer aan dat bed staan. Die mogelijkheden waren er allemaal. Ja, die waren er op dat moment. Het kwam ook eigenlijk voor mijn voeten, zeg maar. He, ik zag een kans en die heb ik dan ook gegrepen. Ja. Voor mezelf ook. Ik heb 20 jaar in intensive care gewerkt. Natuurlijk ook altijd wel heel zwaar geweest. En op een gegeven moment zag ik ruimte om op een andere manier mijn werk uit te kunnen voeren. Zodat het voor mij prettig is. Dus heeft u dus mooie pensioengerechte leeftijd gehaald. Dank u wel, Anja Boot. Piet Rietman is bestuurslid bij FNV. Welkom. Ja, dankjewel. Doen werkgevers genoeg om mensen langer aan het werk te houden? Nee, die doen niet genoeg. En dat is jammer, want dat gebruiken ze nu juist als argument om die regeling voor eerder stoppen niet te willen verbeteren. We willen juist inzetten op preventie, zeggen ze dan. Nou, dan kijken we naar de afgelopen jaren en dan zien we eigenlijk dat er te weinig in preventie en in gezond werken is geïnvesteerd. En dat zeggen ook mensen die zwaar werk hebben. Een heel groot deel daarvan zegt mijn werkgever doet te weinig en daarom ben ik nu toe aan een regeling om eerder te kunnen stoppen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat bij een hoop werkgevers de mogelijkheden ook beperkt zijn. Ik bedoel, straten maken is straten maken. Juist. En kijk, wij werken natuurlijk ook altijd graag mee aan mogelijkheden om werk minder zwaar te maken. Hè. Dus als werkgevers afspraken willen maken met vakbonden over bouwvakkers een andere functie geven, dat ze niet meer op de steiger hoeven te staan, maar een leidinggevende functie krijgt. Ja, prima, dat soort omscholingstrajecten die zijn natuurlijk heel erg welkom. Maar er is maar een beperkt aantal leidinggevende functies. Ja, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor nachtwerk. Ja. Dat valt nauwelijks minder zwaar te maken, want nachtwerk is nachtwerk en daardoor wordt je levensverwachting ook gewoon korter. Ja, tegelijkertijd, die AOW-leeftijd is niet voor niks verhoogd. Als iedereen straks zegt, ja, het is voor mij allemaal te zwaar, ik moet hier eerder uit, dan redden we het niet. Nee, dat klopt, hij is verhoogd, maar dat is wel expliciet gegaan met de belofte dat er dan een structurele oplossing voor zware beroepen zou komen. Ja, en dat is ook de enige manier waarop wij achter die stijgende AOW-leeftijd kunnen staan. Mm-hmm. Het is misschien als de levensverwachting stijgt wel redelijk dat die AOW-leeftijd een heel klein beetje meestijgt. Maar ja, alleen als er dan voor de beroepen waarvoor dat gewoon niet haalbaar is, een goede oplossing is. En die oplossing blijft nu uit. Zijn we het erover eens wat zware beroepen zijn dan met z'n allen? Ja, daar zijn ze het in sectoren en bedrijven over eens. De havens en de NS zijn er bijvoorbeeld goede voorbeelden van. Mm. Er zijn sectoren en bedrijven waar op cao-niveau gewoon wordt afgesproken door vakbonden en werkgevers hoe zij bepalen wat zwaar werk is. En dan zie je ook dat er modellen worden vastgesteld waarmee dus niet iedereen onder die regeling gaat vallen. Dus dat laat ook zien dat vakbonden en werkgevers op sectorniveau echt de bereidheid hebben om daar specifieke afspraken over te maken. Het is dus niet zo dat wij een nieuwe FUT willen waar iedereen gebruik van kan maken. En het enige dat er nog voor nodig is, is dat op landelijk niveau, het zittende kabinet, het nieuwe kabinet, maar ook VNO-NCW, dat die luisteren naar wat er in sectoren wordt gezegd, ook door werkgevers. Ja, en dan gaat het over die RVU-regeling onder andere. Daar wordt morgen in de Tweede Kamer over gesproken. Dat is die regeling die het mogelijk maakt om eerder te stoppen met werken. En u zegt, ja, die regeling moet verlengd worden en die moet eigenlijk ook uitgebreid worden. Ja, klopt. En dus niet uitgebreid in de zin van dat ook mensen die geen zwaar werk hebben gebruik van kunnen maken. Dat is nadrukkelijk niet wat wij voorstaan. Maar wel uitgebreid in de zin van dat de fiscale drempel wat omhoog gaat. Zodat het RVU-bedrag wat omhoog gaat. Wat wij nu zien is dat het bedrag dat mensen meekrijgen, vergelijkbaar met de AOW is dat bedrag, dat niet voldoende is. En dat veel mensen dus uit financiële noodzaak, terwijl ze dus kapotte knieën, versleten rug, verstoord nachtritme hebben, toch maar doorwerken omdat ze het financieel niet rondkrijgen. Ja. En dat is waar we vanaf willen. Daar heb ik maar heel weinig mensen de afgelopen jaren gebruik van gemaakt. Ik las zo'n 27.000 mensen in de afgelopen 3 jaar. Dat is niet zoveel. Dat is niet zoveel. En we zien dat met name op de plekken waar mensen het zich financieel niet kunnen veroorloven, dat daar dus het gebruik heel laag is. Ja. Ik denk dat heel veel mensen erover eens zullen zijn dat schoonmaak wel echt een zwaar beroep is. Maar je ziet juist daar deelnamecijfers onder de 10%. Ja, daar zit het probleem. Dank u wel, Piet Rieteman, bestuurslid bij FNV. Luc Stultiens is Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zei het net al, morgen buigt de Tweede Kamer zich over een motie die jullie samen met de SP hebben ingediend. Wat staat erin? Nou, eigenlijk wat Piet ongeveer zegt. Namelijk, die regeling mag niet verdwijnen. Die moet worden verruimd en verlengd. En volgend jaar dreigt die af te lopen. Dat zou heel zonde zijn. Dus wij zeggen tegen het kabinet, en als Kamer moeten we uitspreken, die route mag niet verdwijnen. Ja, nu staat er niets over pensioenen in het hoofdlijnenakkoord. En het zou, als ik me goed kan herinneren, zou dit besproken worden, hè, bij het pensioenakkoord. Alleen is hier nog niks over afgesproken. Hoe ligt dit nu in de Kamer? Gaat dit een meerderheid krijgen? Nou, dat is een hele goede vraag. Dus was inderdaad verrassend, hè? Het hele coalitieakkoord, geen woord, geen letter over pensioenen. Dat was al verrassend op zich. Maar goed, laat ik het positief inschatten. Het is een vrije kwestie, dus partijen mogen stemmen wat ze echt vinden. Mm-hmm. Nou ja, partijen als de PVV hebben hier jaren voor gepleit. Dus als ze consistent zijn, zouden ze gewoon voor moeten stemmen morgen. Ja, maar het kost ook geld natuurlijk. Het kost geld, overigens niet eens zo heel veel. Hè, want andere plannen rondom de AOW zijn veel duurder. Het goede aan deze regeling is dat je ook geld bespaart omdat mensen niet ziek uitvallen. Mm-hmm. Maar het kost inderdaad geld, ja, ja, dat klopt. Ja, en het hoofdlijnakkoord had een hele mooie budgettaire bijlage die, als we de rekeningen van het CPB mogen geloven, keurig uitkwamen. Ik kan me voorstellen dat de partijen die nu het hoofdlijnakkoord hebben samengesteld denken, oh, wacht heel even, als hier nu al meteen geld voor uitgetrokken wordt, dan moet het ergens weer vanaf. Dat was immers de afspraak. Dat klopt. En daarom heb ik ook expres in de motie gezegd, we vragen aan het kabinet om binnen 2 weken opties naar de Kamer te sturen voor hoe het betaald kan worden. Zodat we niet gelijk vanuit links onze keuze hebben. Wij hebben wel eigen ideeën hierover, maar we willen juist kamerbreed hier steun voor krijgen. Dus we vragen om meerdere opties. En dan moeten we gewoon voor de zomer met elkaar knopen doorhakken, zodat we die regeling laten bestaan. Ja, en is er niet ook haast bij? Want ik had begrepen dat die regeling is eigenlijk al gestopt, ergens in mei. Daardoor loopt die nu nog door tot 2025. Is er nog tijd? Er is nog tijd, maar er is wel haast bij, inderdaad. Dat zeg je terecht. En daarom willen wij dat voor de zomer die knoop doorhakken. Want wij zijn bang dat ze weer gaan wachten op een nieuw kabinet. Op Prinsjesdag. En zijn we opeens weer bijna aan het eind van het jaar. En dat is gewoon te laat. Ja, dank u wel, Luc Stultiens. Thierry Aartsen is Tweede Kamerlid voor de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. We even beginnen met de stelling. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat iedereen gezond zijn pensioen kan halen. Bent u het daarmee eens? Ligt die verantwoordelijkheid bij de werkgevers? Ja, daar ben ik het mee eens. We hebben een vergrijzende samenleving waarin we natuurlijk alle handjes kunnen gebruiken. Maar mensen moeten het natuurlijk wel kunnen halen, die 67. Dat betekent dus ook dat werkgevers daar echt wel een verantwoordelijkheid in hebben. Niet alleen maar wanneer iemand 63 is, maar ook als iemand 40 of 50 is. Om dan ook met zo iemand in gesprek te gaan. Met god, hoe is het werk nu en ga je dit volhouden? Ja. En als het antwoord daarop nee is, ja, dan zullen ook werkgevers moeten investeren om ervoor te zorgen dat mensen wel gezond hun pensioen kunnen halen. Ligt het ook niet een beetje bij de werknemer? Het is 2024. Je zou toch ook kunnen zeggen, je weet dat je een zwaar beroep hebt. Ga gewoon op tijd om je heen kijken en vraag om omscholing bijvoorbeeld. Ja, kijk, het is allebei. Maar een werkgever heeft wel gewoon primair wel die verantwoordelijkheid ook te nemen. En ja, je kunt rondkijken. Aan de andere kant, er zijn ook enorm veel innovaties mogelijk. Hè. Dus denk aan het feit dat je kan zeggen, je hebt tegenwoordig van die machines. Ik ken een aantal werkgevers die van die stratenmaakmachines hebben. Ja, dat scheelt enorm veel voor mensen die daarmee moeten werken. Of je op je knieën op je rug moet zitten. Ja. Of dat staand op een andere manier kan doen. En je kunt ook ander type werk nemen. Hè. Die koffers, koffershow heb je alle innovaties. Politieagenten die normaal op straat moeten, zou je kunnen zeggen, hè, vanaf je 60ste kijk eens of je bijvoorbeeld voor de klas kan staan. Nieuwe mensen, nieuwe agenten te gaan werven en daar aan promotie te gaan doen. Dus werkgevers hebben hier echt wel primair, vind ik, een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen gezond hun pensioen kunnen gaan halen. Nu gaat het ook veelvuldig over de RVU. Ik had het net met uw collega van GroenLinks PvdA erover. Wordt morgen over gesproken. Hoe staat de VVD daarin? Moet die worden verlengd en uitgebreid? Wij vinden wel dat er een regeling moet komen. Helemaal voor mensen die bijvoorbeeld op dit moment 64 zijn, politieagent, stratenmaker zijn, fysiek zwaar werk hebben. Maar je moet daar wel hele duidelijke voorwaarden aan stellen. Want eerlijk is eerlijk, het blijft natuurlijk heel gek dat we in een tijd waarin we een extreme arbeidsmarktkrapte hebben, waarin we tekorten in allerlei sectoren hebben, dat je een permanente regeling zou gaan maken voor iedereen, bij wijze van spreken, om te gaan stoppen met werken. Dus je moet wel echt even goed met elkaar het gesprek aangaan over onder welke voorwaarden ga je dit dan doen. En nogmaals, een voorwaarde voor ons zou dan zijn dat werkgevers en ook werknemers samen gaan kijken, niet alleen maar op hun 60ste, maar ook op hun 50ste. Hoe kan ik het pensioen gezond halen? Ja. Dat vind ik wel echt een voorwaarde voordat je dit gaat doen. Ja, het is een vrije kwestie. Hè? Dat betekent dat u er als Kamerlid gewoon zelf over mag beslissen wat u ervan vindt. Al zegt uw partijleider in het hoofdlijnenakkoord er helemaal niets over. Zegt u dan toch, ja, ik ben hier wel voor, ik ga hier voor stemmen straks als die motie op de tafel komt? Er is donderdag een motie door de SGP ingediend die net iets meer ruimte en tijd geeft, ook om te kijken naar die voorwaarden. Over 2 weken, ik ben een optimistisch man, maar denk ik nog niet dat er een nieuw kabinet op het bordes gaat staan. Dat zal nog wel even een paar weken langer duren. Dus volgens mij wil iedereen dit. Ja. Onze oproep zou ook zijn aan de vakbonden, aan de werkgevers, ga in gesprek. En met het huidige kabinet ga je in gesprek met het nieuwe kabinet. En dan hopen we dat er in deze zomer een regeling ligt die ervoor zorgt dat mensen die nu 64 zijn en een zwaar beroep hebben, dat die eerder kunnen uittreden, dat die ruimte er komt. Ja. Maar die er ook voor zorgt dat, nogmaals, mensen gezond op een gezonde manier door kunnen blijven werken. Ja, daar hoopt u dan ook, want dan hoeft u als Tweede Kamerlid voor de VVD hoeft u daar niks over te zeggen uiteindelijk. Want daar gaat het om natuurlijk, gaat een beetje schuren. Anders. Nou, nee, er moet natuurlijk ook geld worden geregeld. Maar dit zijn wel de voorwaarden waarvan ik vind dat zo'n regeling aan moeten voldoen. Dus hoe het nu is met het hoofdlijnakkoord. Als het kabinet dit wil, en dat is een oproep vanuit ons, dan zullen ze daarover in gesprek moeten met die vakbonden en met de werkgevers. Die moeten voldoen aan die voorwaarden. En dan komt er een regeling met dekking financieel naar de Tweede Kamer. En daar ga ik dan als Tweede Kamerlid iets van vinden. En ik maak aan de volgende duidelijk wat voor mij belangrijk is. Namelijk zorgen dat werkgevers gaan investeren zodat mensen gezond hun pensioen kunnen halen. U noemt nu 2 keer de leeftijd van 64. Is dat het dan ook voor mensen die nu al 64 zijn? Is dat dan die voorwaarde? Dat is een willekeurige leeftijd die ik noem. Nee, het gaat er meer om mensen die nu, iemand van 64, het is heel erg lastig om die nu te gaan omscholen voor die laatste paar jaar nog. Dus 60 alleen ik spreek ook mensen. Je spreekt ook mensen die op hun 50ste of 55ste zeggen van god, ik zit in een zwaar beroep. Hoe moet ik mijn pensioen gaan halen? Ja, daar vind ik echt wel dat werkgevers en werknemers in de bak mogen om te gaan kijken hoe kun je iemand van 55 op een gezonde manier zijn pensioen laten halen. Dank u wel, Thierry Aarsen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Esther Rosenberg was projectleider RVU bij de gemeente Amsterdam. Welkom. Dank je wel. U reageerde bij ons in de Radio 1-app. Projectleider RVU, wat houdt dat in? Dat houdt in dat toen burgemeesters en wethouders voorstel voor het implementeren van een RVU hadden goedgekeurd. Mm-hmm. Dat er een plan moet worden gemaakt om die RVU bekend te maken in de organisatie. En de mogelijkheid om het ook toe te passen. Dus iedereen ervan weet en het kan gebruiken. Ja, en werd er een beetje gebruik van gemaakt? Er werd redelijk gebruik van gemaakt. Alleen wat we hoopten was natuurlijk dat mensen in lagere beroepen of in lagere salarisschalen daar meer gebruik van zouden maken. Mm-hmm. Ik heb net nog even gekeken, maar dat was ruim minder dan 10%. Oh ja. En dat komt zeker doordat het bedrag AOW gewoon te weinig is als aanvulling voor mensen in die lagere schalen. Mm-hmm. En trouwens, ik wil nog even graag reageren op die leeftijd van 64. Die regeling was bedoeld voor mensen vanaf 3 jaar voor hun pensioengerechtigde leeftijd. Ja. Dus daar komt die 64 vandaan. Ja, maar goed, zware beroepen dus binnen de gemeente Amsterdam. Moeten we denken aan stratenvegers, plantsoenendienst, vuilnisophaaldienst, et cetera? Ja, klopt. Ja, en je zou dus zeggen, dat zijn die zware beroepen. Die moeten daar gebruik van maken van zo'n regeling. Maar voor hen was het financieel gewoon niet haalbaar. Dan werkt dat toch helemaal niet? Wat je hoopt is dat mensen die moeilijkheden hebben, wat eerder in de uitzending ook gezegd is, mensen die lijden aan slijtage, doordat ze altijd fysieke beroepen hebben gedaan, dat die daar gebruik van kunnen maken. Maar het is natuurlijk ook zo, want die meneer die het onderzoek gedaan had, het is ook zo dat mensen soms mentaal ook het zwaar kunnen hebben. Hè? Ja. Ik denk aan mensen achter de balies, bij de vergunningverlening, bij burgerzaken. En dan heb ik het natuurlijk alleen over beroepen die je bij de gemeente vindt. Maar er zijn voldoende mensen. Ook je kunt heel veel stress hebben van doen van een project of dicht bij de politiek werken. Er zijn allerlei mogelijkheden voor stress, maar dat zijn al vaak mensen met hogere schalen. Ja. Dus om het helemaal af te schaffen voor hogere schalen lijkt me ook niet de bedoeling. Het zou meer maatwerk moeten zijn en zeker makkelijker voor mensen in lagere beroepen en een hoger bedrag lijkt me. Dank u wel, Esther Rozenberg, projectleider RVU bij de gemeente Amsterdam. Nou, Frank Helmink, het afgelopen half uur beluisterd. Veel mensen zijn toch voor die regeling die er nu is. Al moet die wel iets beter, want als je natuurlijk zo weinig geld krijgt en er niks aan overhoudt, en ook verder geen pensioen opbouwt. Alles is natuurlijk zo ongekend duur geworden dat je, dan zit je thuis en dan krijg je stress over of je nog wel eten kunt kopen. Ja. Alleen ik beproef ook wel een beetje dat de druk nog net niet hoog genoeg is in Den Haag om de boel echt aan te pakken en te veranderen. En qua innovatie zie je dat bijvoorbeeld bij die koffieshowers. Ik bedoel, op het moment dat er echt geen koffieshower meer te vinden was, was er in één keer een innovatie en werd het makkelijk om die koffers het vliegtuig in te brengen. Ja, ja. Dus de druk is nog niet hoog genoeg. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, werkgevers moeten ervoor zorgen dat iedereen gezond zijn pensioen kan halen. De discussie gaat verder zoals altijd in onze community. Wouter Kalder zegt, ik ben het niet eens. Volgens hem hangt de gezondheid van werknemers van veel factoren af, zoals genetische aanleg en leefstijl. Maar Maria Berens vindt juist dat de laagst betaalden, die bovendien ook niet extra kunnen sparen voor een oude dag, moeite hebben om het pensioen te halen. Wilt u met hen meepraten en bent u nog geen lid? Meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Hey schat, heb jij je ID-kaart voor 6 juni? Wat? Gaan we op vakantie? Nee, Europees parlementsverkiezing. Oh ja, waar gaat het ook weer over? Ja, van alles. Klimaatverandering, migratie, de veiligheid van Europa. Mm-hmm. In principe alles wat verder gaat dan landsgrenzen. En wat we dus met andere EU-landen afstemmen. Ah. Ja, grote onderwerpen die ook ons leven beïnvloeden. Dus we gaan. Okay. Stem ook 6 juni voor het Europees parlement. Want elke stem telt. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Kom los van de wereld en ontdek kunst omarmd door de natuur. Kröller Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de bomen het bos over de relatie tussen mens en natuur. Kröller Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Hey, je printer print niet. Problemen met je printerinstellingen? Of met je wifi? Of tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Wat hebben Georgina Vrouba, 40.000 kilo zand, een vrouwelijke Hamlet, 50 piano's en een Braziliaanse muzieklegende met elkaar gemeen? Ze maken allemaal deel uit van het Holland Festival. Het internationale podiumkunstenfestival van Nederland. 6 tot en met 29 juni in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Geen hogere BTW, je belast daar heel Nederland mee. Wie vanmorgen de krant leest, kan er niet omheen. Is het effectief zo'n advertentie? Bespreken we zo in het mediaforum. Nu eerst, 8 maanden na de aanslag door Hamas van 7 oktober... is het lichaam van een vermiste Israëliër geïdentificeerd. Daarover meer het NOS-journaal met Ties van Kesteren. Het lichaam van de vermiste Israëliër werd gevonden in een kibbutz aan de grens met Gaza die Hamas aanviel. Eerder werd ervan uitgegaan dat de 35-jarige man als gijzelaar was meegenomen naar Gaza, maar er kwamen maar geen signalen dat hij ook daadwerkelijk in Gaza zat. Daarom werden stoffelijke resten uit de kibbutz onderzocht en kon hij alsnog worden geïdentificeerd. Mensen met uitgezaaide huidkanker die geopereerd moeten worden, kunnen beter voor de operatie immuuntherapie krijgen dan daarna. Deze methode lijkt veel betere resultaten op te leveren, blijkt uit een studie waar Nederlandse artsen aan meewerkten. Van de patiënten die van tevoren immuuntherapie kregen, had een groot deel geen nabehandeling meer nodig. En na 1 jaar was 84% tumorvrij. Bij een gewone behandeling is dat net iets meer dan de helft. Organisaties in de cultuur, media, sport en horecasector spreken zich uit tegen de verhoging van de BTW die de vier formerende partijen willen doorvoeren. Samen plaatsen ze in alle landelijke en regionale kranten een advertentie waarin ze oproepen tot actie. Herman Wolswinkel, directeur van brancheorganisatie van nieuwsbedrijven NDP, denkt dat onder meer kranten genoodzaakt zijn de prijzen voor abonnementen te verhogen. En als abonnementen duurder worden, dan zijn het vooral mensen met een kleinere beurs die van verdiepende journalistiek worden afgesneden. Dat maakt de nieuwsgeloof die we al op sommige plekken zien veel groter, terwijl we de juist kleiner zouden moeten maken. Daar zit onze zorg. Nou, dat is één. Twee, wat daar automatisch uit voortvloeit. Als het aantal abonnementen daalt, dan is het ook onvermijdelijk dat dat gevolgen heeft voor redacties. En wij zijn bang dat het vooral voor kleinere nieuwstitels en regionale dagbladen gevolgen zal hebben. De organisatoren vragen mensen de advertentie uit te knippen en op te hangen waar ze maar willen. Sinds de bekendmaking van het formatieakkoord zijn al meerdere petities opgezet. Zo werd een petitie van de boekenbranche al meer dan 230.000 keer ondertekend. De Duitse bondskanselier Scholz gaat vandaag naar het gebied in Beieren, waar gisteren 2 dammen van de Donau doorbraken. Het zuiden van Duitsland wordt al dagen geteisterd door de vele regen. In Beieren en Baden-Württemberg zijn dorpen ontruimd, terwijl het waterpeil in de rivieren nog steeds stijgt. Zuid-Korea overweegt een militair verdrag met Noord-Korea op te schorten vanwege de poepballonnen die dat land over de grens heeft gestuurd. De honderden ballonnen met afval en uitwerpselen zijn een reactie op de Zuid-Koreaanse ballonnen met propagandamateriaal. Het opschorten van het verdrag moet nog door het parlement. De man die zaterdag werd neergeschoten in Rotterdam-Saarloos is overleden, meldt de politie. Hij werd om nog onbekende reden voor een café neergeschoten. De Rotterdamse politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Mexicaanse oppositieleider Galvez erkent dat hij de verkiezingen heeft verloren van Claudia Sheinbaum. Zij is van dezelfde partij als haar voorganger, López Obrador, en kreeg volgens de exit polls 58% van de stemmen. Daarmee wordt Sheinbaum de eerste vrouwelijke president van Mexico. Ze is klimaatwetenschapper en was hiervoor onder meer burgemeester van Mexico-stad. Haar belangrijkste uitdagingen zijn de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Meer dan 2000 scholen roepen de Tweede Kamer op om in actie te komen voor het schoolontbijt. Ze maken zich zorgen omdat er in het nieuwe akkoord geen geld voor het ontbijt op school is vrijgemaakt. Deze kinderen in Delfzijl hopen dat het schoolontbijt kan blijven. Een cracker. Met boterhamworst. Ja, lekker en ik vind het echt leuk dat ik op deze school mag zijn. Denk je ook dat het belangrijk is voor de kinderen? Ja, heel erg. Want sommige kinderen die kunnen helemaal niks eten. Want soms hebben de moeder helemaal niet eens geld meer. Als er geen subsidie vanuit het Rijk meer komt voor het schoolontbijt, vrezen scholen dat meer leerlingen met honger, zonder energie en ongeconcentreerd in de klas komen te zitten. Het weer, het is bewolkt met hier en daar wat motregen. Aan de kust schijnt af en toe de zon. Het blijft grotendeels droog bij 16 tot 18 graden. Morgen meer zon, maar ook wat vaker buien bij 18 tot 20 graden. Bij de ANWB zit Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen, hoe is het op de weg? Er zijn nog een paar files op de A1 Amersfoort richting Hengelo. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Beekbergen. 3 kilometer file, doorgaat in de weg 10 minuten vertraging. Verkeer moet via de vluchtstroken langs. A12 Den Haag richting Utrecht, de werkzaamheden bij de Meren. 2 rijstroken zijn open, 11 kilometer file, een half uur vertraging. A325 Nijmegen richting Velperbroek is maar 1 rijstrook open bij Westervoort. 3 kilometer file, een half uur vertraging. Omrijden dus via de A50 en de A12. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hit musical comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileum musical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitademusical.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Dus snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een iGo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Ik was terug in Zuid-Afrika. Het land waar ik jaren als correspondent woonde en werkte. Het was precies 30 jaar geleden dat de apartheid was afgeschaft. Maar wat 30 jaar geleden werd afgeschaft, lijkt nu te herleven. De nieuwe vrienden van apartheid. Vanavond 22:30, VPRO NPO 2, Frontlinie. Worden je e-mails niet verzonden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Donald Trump zit nu toch maar wel op het door hem verafschuwde Chinese TikTok. En de Duitse publieke omroep ARD deed onderzoek naar de verschillende culturen binnen de nationale voetbalploeg. 21% van de ondervraagden gaf aan liever meer witte spelers in het Duitse team te zien. Zaken die de wenkbrauwen doen fronsen, ook in dit mediaforum. Vandaag met Cameron Oela, hoofdredacteur bij de Telegraaf. Hugo Lochtenberg, NRC-journalist. Goedemorgen. Goedemorgen. En spraakmaker vandaag is Frank Helmink, directeur Buma Cultuur. En wie vanmorgen de krant openslaat, ik heb er hier eentje, die kan er niet omheen. Een oranje pagina grote advertentie van een coalitie van organisaties uit de cultuur, sport, horeca en ook media. Onder de noemer geen hogere BTW, je belast er heel Nederland mee. Spreken ze zich uit tegen de BTW-verhoging die de formerende partijen van plan zijn door te voeren. Hugo, we richten ons voor nu even op de gevolgen voor de media. Die zijn volgens jou groot. Kun je dat schetsen? Nou, ik zit in tegenstelling tot Cameron niet in de leiding van de krant bij ons. Maar je hoeft niet gestudeerd te hebben om te weten dat dit echt een enorme aanslag is. En dan hebben Cameron en ik nog de mazzel dat we bij grote kranten werken. Je zult je hart en ziel geven aan de provinciaal Zeeuwse krant of aan de Gelderlander. Daar heb ik nou echt mee te doen. Want ja, want wat is je vrees? Nou, dat geld moet ergens vandaan komen. En je kunt dat ook niet meteen één op één doorberekenen aan de consument. Want dan wordt de krant echt voor veel mensen onbetaalbaar. Dus je moet ook in je eigen organisatie gaan kijken. Nou, dan weet je altijd, dat moet ergens vandaan komen. Dat gaat in de mankracht zitten. En je hebt goede mensen nodig om een goede krant te maken. En dus dat gaat echt enorme consequenties hebben. Ik vind het wel, ja, hoe zou ik zeggen, ironisch dat dit kabinet meer aandacht vraagt voor het platteland. En op sommige gebieden is daar echt alle reden toe, vind ik. Maar ik denk dat deze maatregel, bijvoorbeeld in de media, juist in de regio, enorme weerslag zal hebben. En dat is echt heel verdrietig. Als je bijvoorbeeld zo'n titel als de PZC, wat een prachtige historie heeft. Dat is echt Ja, dat vind ik verdrietig. Ja, daar vrees jij voor. Cameron, hoe ingrijpend is dit? Jij zit aan het roer, zoals gezegd. Nou, dit is precies zoals Hugo schetst. Want kijk, je berekent het uiteindelijk wel direct door aan je lezer. Want het is BTW. Dus dat is dus die verhoging komt automatisch. Maar dat betekent dat je dus niet meer de prijs kan verhogen. En als we die prijs niet verhogen, hè, want dat is inderdaad precies zoals Hugo schetst, dan bereken je niet door. Mm. Maar de kosten nemen wel gewoon elk jaar toe. De salarissen gaan omhoog. De kosten van dingen die we afnemen, die stijgen. Met andere woorden, je moet er minder geld doen. En dan zal je dus moeten snijden, ook in journalistieke organisaties. En dat raakt ook grote kranten, zoals Telegraaf en NRC. Maar wij zullen uiteindelijk kunnen blijven bestaan. Maar voor regionale journalistiek kan het her en der zelfs een doodsteek zijn. Dus het is echt. Dit raakt de journalistiek echt enorm hard. Want uiteindelijk is het omgekeerde. Kan je zeggen, ja, dan verhoog je die prijzen toch gewoon wel zoals je dat voornemens bent elk jaar. Dan gaat die BTW, dus die stijgt ook. Mm-hmm. Dus dat is een dubbele belasting. En dat gaat uiteindelijk ervoor zorgen dat mensen hun abonnement gaan opzeggen. En we weten dat uit het verleden, toen de BTW van 6% naar 9% ging. We weten het van prijsverhogingen die we elk jaar doorvoeren. Dat het gebeurt. En de NDP News Media, de vertegenwoordiger van alle uitgeverijen, die rekent uit dat het om meer dan 100.000 abonnementen gaat. En dat het de hele branche, dat het om meer dan 100 miljoen euro gaat. Maar gaat het om meer dan 100.000 abonnementen? In totaal? In totaal, ja, dus 100.000 zeggen zij. Ja, okay. Dus dat is natuurlijk ook weer. Want vroeg ik me af, hebben jullie voor de Telegraaf die rekensom ook gemaakt? Kijk, wij zijn natuurlijk onderdeel van Mediahuis, overigens net als NSC. Dus dat wordt op Mediahuisniveau is die rekensom gedaan. En door DPG is dat ook gedaan. Mm-hmm. En dat is ook weer fascinerend. Dat zijn concurrenten van elkaar. Dus je mag niet helemaal in elkaars boeken kijken. Vandaar dat die getallen ook dan niet tot achter de komma nauwkeurig zijn. Maar dit raakt ook de Telegraaf hard. Maar ook onze regionale krant bij ons in de groep, een Friese Dagblad en Limburg en gewoon een Eemlander. Kun je getallen geven dan? Nee, dat kan ik niet zo goed. Want je hebt tegenwoordig ook te maken met bundeling abonnees die dan, als ze de een hebben, krijgen ze de ander erbij. Dus dat is ingewikkeld om het zo specifiek van één redactie te noemen. Ja. Maar goed, laten we, als je het om een kostenstijging van 10% gaat, dus zou je ook 10% ergens moeten besparen. Ja. En dat zal in de hele organisatie zijn. Dus dat rekensommetje is natuurlijk niet zo ingewikkeld. Nee, daar ben je al wel mee bezig. Je aan het voorbereiden. Ja, die sommen zijn op de eerste dag direct toen het bekend werd gemaakt. Maar tegelijkertijd wordt ook naar Den Haag gekeken hoe hiermee wordt omgegaan. Ja, nee, dat snap ik. Je hoopt natuurlijk dat het wordt teruggedraaid. Natuurlijk, kijk, ik vraag me sowieso af of dit kabinet een begroting 2026 gaat kunnen maken. Als je ziet wat er allemaal in het hoofdlijnakkoord staat, zullen ze dan wel echt een heel pittig gesprek hebben. Ja. Maar goed, we moeten er ondertussen wel rekening mee houden. Ja, Frank Helming, directeur Buma Cultuur. Veel organisaties uit de cultuursector die hebben zich aangesloten hier. Bij die advertentie, jullie ook? Ik vraag me eigenlijk af. Ik ben er niet om gevraagd in ieder geval, maar ik kan me voorstellen dat Buma Stemmeren erachter staat. Kijk, het is heel simpel. Je sluit een nog grotere groep mensen uit van het genieten van cultuur, het lezen van een krant enzovoort. Mensen haken af. Als alles 10% duurder wordt. Kijk, er zullen ook mensen zijn die zeggen, joh, Lowlands, de tickets van Lowlands zijn in een paar jaar tijd van 140 naar 340 gegaan. Het is nog steeds uitverkocht. Ja, er is namelijk ook nog steeds een hele grote groep die inderdaad wel dat geld heeft. Er is alleen ook een hele grote groep die nu zeker niet meer naar Lowlands kan gaan, terwijl ze dat misschien wel wil. Ja, dus het gaat jou met name dan over die mensen die meer aan de onderkant van de samenleving zitten. Dat je die nog verder uitsluit van cultuur. Daar zijn die klappen natuurlijk altijd het hoogst op het moment dat kosten omhoog gaan. Mm-hmm. En het gaat inderdaad om 10%. Alleen het gaat er ook nog eens keer om dat je dat wel doet in een markt waar alles toch al verdubbeld is aan prijs, in prijs enzovoort. Ik weet ook een krant. Ik bedoel, ik kan me herinneren dat ik inderdaad ook een krant kocht voor een euro en een beetje. Nou ja, dat is ook in korte tijd door die stijgende kosten al behoorlijk duur geworden. En je gooit gewoon 10% bovenop. Ja, en we komen dan ook in Europa een beetje bovenaan het lijstje te staan, hè, van landen met de hoogste BTW. Ja, zo'n beetje bovenaan. Ik las dat Duitsland 7% belast, België 6%, Frankrijk 5,5%. Hugo, wat zegt dat dan straks over ons? Nou, we zitten samen met Bulgarije, staan bovenaan die lijst. Ik denk dat er betere lijstjes denkbaar zijn. Maar even als simpel voorbeeld. Je ziet ook hele mooie initiatieven. Bijvoorbeeld, dit is nu in een kasteel in Ruurlo, dus in de Achterhoek, Gelderland. Prachtig. Die hebben samen met Kunst en Kids, een waanzinnig populair programma, bestaat 40 jaar. Die hebben een selectie gemaakt uit de mooiste voorwerpen. Daar kun je gewoon een Edson van Rembrandt zien die iemand ergens op zolder had liggen. Dat is toch fantastisch? Dat gebeurt in Ruurlo. Die mensen gaan daar naartoe, mensen gaan daar fietsen, gaan daar eten enzovoort. Dus het is veel meer dan alleen maar het museum belasten. Mm-hmm. Je raakt ook al die mensen die daar van profiteren. Ondernemers in de omgeving, horeca, noem maar op. Dus dat is echt. Het is, best wel kortzichtig. Nou, dat straalt natuurlijk ook wel iets uit. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk ook simpelweg zo dat de meeste landen, kijk naar Frankrijk enzovoort, er staat daar, het is niet voor niks dat daar het btw op cultuur enzovoort zo laag is. Daarmee wil je ook aangeven dat cultuur belangrijk is. Dat het belangrijk is dat de journalistiek kan bestaan, zo breed mogelijk bereik kan hebben. Het is niet voor niks zo dat we in Nederland, denk ik, vanuit dit rariteitenkabinet wat we hebben, dat we deze boodschap eigenlijk krijgen. Dat ze gaan zeggen, joh, zoek het lekker uit met je linkse hobby. En jullie hopen dus in ieder geval dat die advertentie iets gaat doen de komende tijd. Gaan we kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Hugo, jij wilt hebben over iets dat Pieter Omtzigt gisteren zei bij WNL op zondag. Het ging over de vrijheid die beoogd premier Schoof zou krijgen bij het maken van beleid. Laten we even luisteren. En dan vraagt u, kan hij dat zelf doen? Nou ja, voor je beleid moet je de meerderheid hebben in de Tweede en Eerste Kamer. Dan kun je, maar binnen die grenzen kan die dus. Gaat het kabinet op het moment dat het op het bordes staat, gaan ze een regeerprogramma schrijven waarin ze dat gaan uitwerken. En daar heeft natuurlijk de premier en de vier vicepremiers zullen daar een leidende rol in hebben. Waarom zit jouw mediamoment? Nou, omdat het heel logisch klinkt. Hè? Want als hij het omgekeerde zou hebben gezegd, zou je denken, dat is pas nieuws. Dick Schoof mag daar zitten, maar hij mag niets bedenken. Hij voert slechts uit wat wij bedacht hebben. Dat zou iedereen op tilt slaan. Ja. Maar als je doordenkt over wat hij zegt, is dat toch heel interessant. Hè? Er zijn onderdelen die heel nauwkeurig zijn uitgewerkt. Bijvoorbeeld over asiel. Maar er zijn onderwerpen die vrij open liggen nog. Neem bijvoorbeeld grote onderwerpen als de onderwijs of zorg, waar miljarden pensioenen in omgaan. Pensioenen, ligt allemaal open. Nu schrijven zij over onderwijs. De zijinstromers, dat moet worden gestimuleerd. Nou, ik denk dat daar niemand tegen is. Want iedereen die kinderen heeft, of neefjes of nichtjes, die weet dat dat een gigantisch probleem is in het Nederlands onderwijs. Het docenten en de kwaliteit daarvan. Stel dat Schoof zegt, voormalig topambtenaar bij het ministerie van Onderwijs, daar gaan wij echt zwaar geld tegen aangooien. Want we moeten meer mensen het onderwijs in krijgen. We gaan de opleiding bij de PABO's, die gaan we kwijtschelden. Die gelden, dus dat mensen gratis die opleiding kunnen doen als ze daarna 5 jaar in het vak blijven, et cetera. Een onderwijsoffensief. En daar gaan we dik geld tegen aangooien. Ja. Maar dan is er niemand die Dick Schoof standaard dekt, want Dick heeft geen partij. Dus dan kijken die vier partijen die denken, ja, goed idee, meneer Schoof, gaan we niet doen. Snap je? Dus wat is dat precies waard straks in de praktijk? En hoe blijft want dat zij stand? Hebben een heel strak financieel kader met elkaar afgesproken waar ze binnen willen blijven. En ze hebben ook namelijk afgesproken, als je er eenmaal buiten treedt, hadden we het net ook al over in stand.nl, ja, dan moet het ergens weer vanaf. Dus dan moeten ze gaan praten over bezuinigingen. En er zijn twee partijen, VVD en NSC, die op voorhand hebben gezegd, dit is voor ons cruciaal, een strak financieel kader. We gaan hier niet met geld zitten smijten, we zijn niet Sinterklaas. Nou, dat is interessant. Dan moet Dick Schoof dus met zijn mensen gaan zeggen, we gaan toch dat geld ergens anders vandaan halen. Nou, dan wordt het toch heel spannend. Ja, ja. Dus dat is iets voor ons journalistiek om echt heel erg op te letten. Op dat ogenschijnlijke, ja, niemandalletje van Omtzigt bij WNL op zondag. Dat is het ook. Maar hoe werkt dat uit in de praktijk? Hij zegt het niet voor niets op deze manier, toch? Nou, hij kan ook niet anders zeggen, maar er ligt zoveel open. En wat hij natuurlijk beoogd is, ja, dan kunnen we met de Tweede Kamer, kun je daar op zoek naar meerderheden. Ja. Nou ja, dat is toch wel echt heel spannend als dat gaat raken aan de essentie die ze wel met elkaar af hebben gesproken, ook op financieel gebied. Come on, jouw moment gaat over Donald Trump. Die heeft sinds dit weekend een account op TikTok, een app die hij als president nog probeerde te verbieden een paar jaar geleden. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. Ja, en als je het zelf toch op TikTok, wat viel je hier aan op? Nou ja, in eerste instantie dat, hè, dat hij een paar jaar geleden zelf. Nog de TikTok moet worden verbannen. En nu komt de volop campagne tijd, verkiezingen komen er langzamerhand aan. En opeens jou hoor, op TikTok met een account. En ook nog wel het eerste filmpje was dan bij een UFC boksgevecht, waar daar echt groot werd onthaald. Nog geen 10 minuten rijden van de plek waar hij 2 dagen eerder veroordeeld werd door de jury. Dus dat is ook wel weer fascinerend op zich. En dan denk je, nou, Trump zit erop, maar Biden zal wel niet. Want Biden heeft een krabbel gezet onder een wet die de eigenaar van TikTok eist eigenlijk dat ze het verkopen, het bedrijf, voor januari. En anders worden ze alsnog verbannen. Maar nee hoor, Joe Biden heeft natuurlijk ook gewoon een account op TikTok. Want er moet campagne worden gevoerd. En van Trump snap ik het ook wel heel goed. Er is een onderzoek gedaan naar de content op TikTok. Of die dan meer pro-Biden Biden of pro-Trump is. En het zal je in dit geval denk ik niet verbazen dat het veel meer pro-Trump is. Dus verhouding 2-1. Pro-Trump versus pro-Biden. Dus dit is natuurlijk een hele goede manier voor hem om die publieke opinie verder te beïnvloeden. Ja. Maar het is natuurlijk, als je naar principes kijkt, die zijn natuurlijk helemaal niets waard. En dat wisten we al wel van deze presidentskandidaat. Dat niet altijd iets waard is. Maar in campagnetijd dus beide die gewoon daar op gaan zitten. Mm-hmm. En terwijl ze zelf steeds zeggen, ja, de Chinezen die spioneren, die zitten erachter. Dus dan denk ik ook wel weer, ja, wat voor beïnvloeding gaan we de komende maanden vanuit die hoek krijgen? Ja, uiteindelijk wint dan toch gewoon de strijd om die kiezer, Cameron. Is hiermee dan ook die campagne echt van start gegaan, denk je? Ja, kijk, ik geloof dat zelfs een van de voorpagina's van de kranten was dat de campagne afgelopen donderdag gestart is, hè, met zijn veroordeling, dat dit de officiële aftrap is. Maar we komen natuurlijk langzamer naar dat moment dat straks ook die uitspraak moet komen of hij daadwerkelijk gestraft wordt. De eis precies gaat zijn. En in diezelfde week is de conventie van de Republikeinen. En dat is, volgende maand, als ik het even uit mijn hoofd doe. Dus dat moment komt daar. Die campagne is natuurlijk al een tijd bezig. Mm-hmm. Maar je ziet nu ook wel met de publieke optredens dat het nu tot 5 november gewoon volle bak campagne is. Hij komt langzaam nu echt op stoom. Ja, en dan kunnen jullie met de Telegraaf er ook aan beginnen, want dan hebben we die Europese verkiezingen en dan de volgende. Zo is het voor de Europese verkiezingen. We gaan het zo natuurlijk nog wel even de factchecker hier doen. Is natuurlijk wel aandacht inmiddels voor. En die campagne is natuurlijk wel heel kort van als je kijkt hoeveel aandacht ervoor is geweest. Maar deze week natuurlijk wel vol aandacht ervoor. Maar na deze verkiezing is de eerste volgende verkiezing waar het echt om gaat, toch die Amerikaanse. Gaan we naar Duitsland. De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann heeft woedend gereageerd op de uitslag van een enquête naar de samenstelling van het nationale voetbalelftal. De Duitse omroep deed onderzoek naar verschillende culturen in die manschaft. Een fragment. Ja, we zijn Müller, maar we zijn ook Tah en Gündogan. En we vervolgen alle gemeinsam een ziel. Tah is een van 14 spelers met migrationshintergrund die im vergangenen jaar voor die nationalmannschaft nominiert worden. Zo viele wie nie zuvor. Dat zijn mensen die voor Deutschland antreden, die Deutschland representeren. Dan is natuurlijk ook wichtig. Uit de enquête van de Duitse publieke omroep ARD onder zo'n 1300 Duitsers blijkt dat zo'n 20% van de ondervraagden graag meer blanke spelers in het nationale team zou zien. Een racistisch onderzoek is het oordeel van verschillende spelers. Cameron, vind jij dat ook? Nee, het is op zich geen racistisch onderzoek, zou ik zeggen. Er was ook kritiek, het onderzoek hadden ze nooit op deze manier moeten doen. Het is natuurlijk ergens wel olie op het vuur gooien in een gepolariseerd land. Aan de andere kant, de uitslag ervan laat wat mij betreft zien dat het een heel terechte vraag is die opgeworpen is. Want kennelijk is dit wel een onderwerp waar mensen het met elkaar over hebben. Mm-hmm. En de ARD legt dat nu bloot, dat dit inderdaad breder leeft in die samenleving. Maar laat je dat af dat dit een onderwerp is waar mensen het met elkaar over hebben? Dat is wat ik begrijp, dat het aanleiding is geweest voor die onderzoekers om de vraag te stellen. En daaruit blijkt uiteindelijk de meerderheid van de mensen vindt. 20% van de ondervraagden wil graag meer blanke spelers in het nationale team. Nou goed, het wordt gezegd, ja, ze hadden dit vraag niet mogen stellen. Maar ik denk dat je die vraag moeten kunnen stellen. Als de vervolgvraag is, ja, gaan jullie dat onderzoek hier ook doen? Maar de vraag is, wat doet de uitkomst daartoe in dit geval? Wat wil je echt onderzoeken hiermee? Dat zouden we aan die onderzoekers moeten, aan ARD moeten vragen. Maar die hebben toch kennelijk gevoel dat hier iets speelt wat gevraagd moet worden. Maar nogmaals, wat ik zeg, volgens mij is het olie op het vuur. Die uitkomst, dat weet je toch van tevoren. Op het moment dat je zo'n onderzoek gaat houden, weet je toch dat als 20% van je land op de AfD stemt, dat zijn allemaal mensen waarvan je weet hoe ze denken over mensen met een andere achtergrond dan die puur Duitse achtergrond, zoals het zo mooi omschrijven. Dan weet je toch dat dit eruit komt. Maar wat wil je er dan mee bereiken? Ja. En hoe representatief is het onderzoek, Hugo? Ik heb geen idee. Ik heb het onderzoek niet bestudeerd. En ik heb niet echt veel animo om te gaan doen. 1500 ondervraagden op de Duitse populatie. Ja, ik ben geen statisticus. Misschien is het representatief, misschien is het niet representatief. Nee, is verdedigbaar. Dat is wat anders. Ja, we leven in een vrij land, dus het mag. Maar je beoogt er iets mee om iets aan te geven. In ongemak, of is het de bedoeling om dat ongemak een basis te geven? Want uiteindelijk gaat het nergens toe leiden, toch? Want we zitten. Stel dat je het al zo serieus neemt, dan zeg je dus in een letterlijk een tak van sport waar het maar om één criterium gaat, namelijk de beste selecteren, komt opeens nu een ander argument erbij als dan argument is. Dat is het natuurlijk helemaal niet. Dus dit is mij totaal een raadsel wat je ermee beoogt. Ja, er werd ook gevraagd naar wat Duitsers ervan vinden als een speler met een Turkse achtergrond, bijvoorbeeld Gundogan, aanvoerder zou zijn. 17% heeft dat liever niet. Is dit journalistiek? Of is het juist goed dat dit wordt blootgelegd, zoals Kamman zegt? Hugo? Ja, wat zou dan journalistiek zijn? Nou, die vragen ook. Wil je een Turkse aanvoerder bijvoorbeeld? Of met een Turkse achtergrond? Hij is natuurlijk gewoon nu Duitser. Hij is nu Duitser, hij is heel leven al Duitser. Precies. Ja. Deze man is geboren in Duitsland. Ja, dat bedoel ik. Dus ja. Hij heeft dan toevallig Turkse ja, roots. Dat wilde ik zeggen, ja. Maar dat is dan een andere discussie volgens mij. Volgens mij raakt dat aan over de mate van de integratie of zo. Kun je die daaraan aflezen. En als er nou, stel nou dat die manschaft Europees kampioen wordt. Ja. En stel nou dat er in plaats van bij de huldiging alleen maar Duitse vlaggen, alleen maar Turkse vlaggen, et cetera. En daar identificeren ze zich mee. Mm-hmm. Snap je? Je hebt met Özil, heb je hetzelfde gezien. Duitse ja. International, weer gaan ook ze spelen, maar liet zich trouwen door Erdogan. Ja, dat leidde tot tweespalt van, hey, hoe zit dat dan? Voel je je niet welkom in Duitsland? Dat levert overigens ook nog een heel goed gesprek op. Dat vind ik iets anders dan dat je daarna vraagt, nou, ook bij die spelers zelf, hoe ervaar je dat zelf? Ja. Heb je ja. het gevoel dat je welkom bent? Dat ja. je, enzovoort. Dat, ja. vind ik echt een fundamenteel ander gesprek. Maar overigens zeg ik niet dat het goed is dat het bloot wordt gelegd. Ik geef alleen maar aan dat ik het dat het oké is dat zij dat onderzoek doen. Dat mogen ze doen. Want er was kritiek op dat ze die vraag überhaupt niet hadden mogen stellen. Maar dat mag een publieke omroep in Duitsland, net zoals een publieke omroep in Nederland, mag die vraag gewoon stellen. Overigens dacht ik, in Nederland hebben we juist een soort omgekeerde discussie gehad. Hè, een paar jaar geleden. Dat toen een Ziyech en een Mazraoui gewoon geboren in Dronten en Leidendorp ervoor kozen om voor Marokko uit te komen. Het was een verontwaardiging dat ze hier geboren zijn, hier zijn opgeleid tot die voetballers en dan voor Marokko kiezen en niet voor Nederland. En dus eigenlijk zag je daar het omgekeerde van die Marokkaanse Nederlanders, die moeten gewoon in Nederlands elftal, want we willen de beste spelers hebben en Ziyech is op dit moment de beste linksbuiten of rechtsbuiten die we hebben. Terwijl hier in de vraagstelling juist het omgekeerde gaat. Spelers zouden er niet moeten spelen. Ja, maar het blijft gevoelig toch zo'n onderzoek als je het wil doen. Ik bedoel, dat zie je nou. Ja, vooral wat beoog je ermee? Ja. Ja, je kunt in dit soort onderzoeksvragen ook voor Nederland gaan bedenken. En dan hebben wij denk ik op voorhand wel een vermoeden wat op sommige vragen de uitkomst zal zijn. Ja. Mm-hmm. En dan? Ja, precies. De Fact-Check Marathon. Het wordt de Week van de Waarheid voor Europa. Aanstaande donderdag zijn in Nederland de verkiezingen voor een nieuw Europees parlement. En de rest van Europa volgt in het weekend. Tot die tijd checken wij elke dag uitspraken die in de campagne worden gedaan. Dat doen we met Sietse van Loosdrecht van de onderzoeksredactie van Pointer. Goedemorgen, Sietse. Goedemorgen. Wie en wat checken we vandaag? We checken vandaag Jessica van Leeuwen. Dat is de nummer 2 op de lijst van de BBB voor de Europese verkiezingen. En zij zei bij een radiodebat van Europa draait door. Daar deed ze een opmerkelijke uitspraak. Als wij allemaal overgaan op plantaardig eiwit, dan hebben we nog steeds die inefficiënte overschakeling. Want we doen het dan zelf in ons eigen maag-darmkanaal. Plantaardige eiwitten zijn minder goed opneembaar dan dierlijke eiwitten. Dat betekent dat onze eigen stikstofuitstoot, de humane stikstofuitstoot, daar hebben we het nooit over, die gaat 15% ongeveer omhoog. Ziet ze, volgens BBB stoten veganisten dus meer stikstof uit dan vleeseters. Hoor ik dat goed? Ja, ja dat klopt. Dat is ook wat wij hoorden in dit verhaal. We hebben dat ook bij haar gecheckt. Dat bedoelde ze inderdaad ook echt te zeggen. En ik moet zeggen, Van Leeuwen heeft hier verstand van. Want zij is gepromoveerd op de voeding van varkens. Dus ze weet best wel waar ze over praat. We hebben haar gevraagd waar ze zich op baseert. En ze heeft een onderzoek haalde ze aan naar de stikstofuitstoot van biggetjes. Stikstof komt vrij bij de afbraak van eiwitten. En biggetjes blijken meer stikstof uit te stoten als ze plantaardig voedsel eten dan wanneer ze voedsel eten op basis van dierlijke eiwitten. Nou, en dat geldt ook voor mensen, zeggen deskundigen die wij spreken. Dus plantaardig eiwit wordt minder efficiënt omgezet in ons lichaam en daar komt dan ook meer stikstof bij vrij. Moet je wel bij aanmerken dat dat alleen geldt als veganisten evenveel eiwit binnen zouden krijgen als vleeseters. Maar ja, de gemiddelde vleeseter krijgt echt veel meer eiwit binnen dan die nodig heeft en stoot daarom ook meer stikstof uit. Oké, en draagt de stikstof van de mensen eigenlijk bij aan het stikstofprobleem in ons land? Ja, dat vonden wij wel een goede vraag, want daar hoor je eigenlijk nooit over. Hè. Er zijn 18 miljoen Nederlanders en die gaan ook regelmatig naar de wc. Dus eigenlijk best gek ja. dat als je het over dat stikstofvraagstuk hebt, dat het eigenlijk alleen maar over dieren gaat en nooit over onszelf. Maar dat blijkt toch niet zo heel gek te zijn, want onze stikstof die komt amper in de natuur terecht. Dat hebben we voorgelegd aan Jan-Willem Erisman. Dat is de stikstofprofessor, wordt hij ook wel genoemd. Mm-hmm. En hij zegt dat mensen en dieren stikstof uitstoten in de vorm van ureum. Maar bij dieren wordt dat omgezet in ammoniak. Dat vliegt de lucht in. Maar bij mensen blijft het dankzij ons riool in een gesloten systeem. Nou, dat riool, daar zijn we nog wat verder in gedoken. Merle de Kreuk, dat is een hoogleraar afvalwaterzuivering aan de TU Delft. En zij zegt dat menselijk ureum in die afvalwaterzuiveringen wordt omgezet in stikstofgas. Nou ja, en stikstofgas zit gewoon in de lucht. Ja. Dat is hartstikke onschadelijk. Dus daar is niets mee aan de hand. Dus behalve wanneer jij en ik onze behoefte doen in de natuur, mm-hmm. bij een wandeling bijvoorbeeld, komt onze stikstof absoluut niet in de natuur terecht. Leuk, jullie zijn echt heel ver gegaan voor deze factcheck. Dat kan ik waarderen. Maar kun je nou beter vlees eten of toch niet? Nou ja, als je kijkt naar de menselijke stikstofuitstoot, dan maakt dat dus helemaal niks uit. Want dat komt in die vorm van stikstofgas uiteindelijk in de lucht en dat doet niets. Maar ja, je moet je wel realiseren dat bij de productie van vlees heel veel stikstof vrijkomt. En dat rekent Van Leeuwen hier voor het gemak even niet mee. Varkens bijvoorbeeld, die zetten maar de helft van de eiwitten die ze innemen, die zetten ze om in dierlijk eiwit. En de rest wordt uitgestoten in de vorm van stikstof. En dat moet je natuurlijk eigenlijk optellen bij die stikstofuitstoot van die vleeseters. Dus conclusie? Nou ja, vleeseters zorgen voor meer stikstofuitstoot. En zeker niet voor minder, zoals Van Leeuwen zegt. Dankjewel, Sietse van Loosdrecht. Tot zover het Mediumforum. Dus ook dank aan Kamran Oela en Hugo Lochtenberg voor je aanwezigheid in dit Mediaforum. We gaan naar de hoogpunten van de NOS Nieuws. NPO Radio 1. En die krijgt u van Kies van Kesteren. De Duitse bondskanselier Scholz gaat vandaag naar het gebied in Beieren waar gisteren twee dammen van de Donau doorbraken. Het zuiden van Duitsland wordt al dagen geteisterd door de vele regen. In Beieren en Baden-Württemberg zijn dorpen ontruimd omdat het waterpeil in de rivieren nog steeds stijgt. Mensen met uitgezaaide huidkanker die geopereerd moeten worden kunnen beter voor de operatie immuuntherapie krijgen dan daarna. Deze methode lijkt veel betere resultaten op te leveren. Normaal is ongeveer 50% kankervrij na een jaar, maar met deze methode is dat 84%. Vanwege de vele poepballonnen overweegt Zuid-Korea een militair verdrag met Noord-Korea op te schorten. Noord-Korea stuurde de afgelopen dagen honderden ballonnen met afval en uitwerpselen naar het zuiden in reactie op Zuid-Koreaanse ballonnen met propagandamateriaal. Als het verdrag wordt opgeschort, zou Zuid-Korea weer militaire oefeningen aan de grens kunnen houden. De Mexicaanse oppositieleider Galvez erkent dat zij de verkiezingen heeft verloren van Claudia Sheinbaum. Zij veroverde 58% van de stemmen en wordt de eerste vrouwelijke president van Mexico. Voor de situatie op de weg gaan we naar Erwin de Hart. Erwin, waar staat het nog vast? Op de A1 Amersfoort richting Hengelo staat het relatief vast tussen knooppunt Beekbergen. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Beekbergen. 4 kilometer file, bijna 10 minuten vertraging. Door gaten in de weg moet het verkeer via de vluchtstrook erlangs. Op de A12 Den Haag-Utrecht door de werkzaamheden 2 rijstroken open bij de Meren. 9 kilometer file, 20 minuten vertraging. Tot 11:30, Roos Abelman. Wat bezielt de extremist? Het is een belangrijke vraag om radicalisering te doorgronden en te voorkomen. En psychiater Bram Ciseaux houdt zich daarmee bezig. Vorige week hield hij zijn oratie als bijzonder hoogleraar klinische psychologie van radicalisering. Hij legde uit wat er anders moet. Goedemorgen, meneer Ciseaux. Goedemorgen. Zijn wij mensen eigenlijk allemaal vatbaar voor radicalisering, denkt u? Ik denk het wel, in principe wel. Iedereen heeft zo zijn breekpunt, als je maar hard genoeg duwt. En waar zit hem dat in? Nou, het zit in de omstandigheden, in je achtergrond natuurlijk, wat je eerder hebt meegemaakt, maar ook in de context waar je in zit. Dus in wat voor omgeving je zit, wat je aan indrukken opdoet, het nieuws bijvoorbeeld. Oh ja. Ja, zometeen meer over het onderzoek dat u wilt gaan doen naar radicaliserende mensen. En ook, het is een van de grootste radio-iconen van Nederland. Voor veel DJ's een levende legende. Lex Harding, oprichter van Veronica en bedenker van de Top 40. En zijn inzet... Dat is niet waar. Dat is niet waar. Zegt u het maar. De Top 40 is bedacht door Joost de Draaien. Oké. Willem Verkoten. Ja? En u had daar geen enkele rol bij? Nou, ik heb het later uitgebouwd tot een instituut. Oké. Dan ga ik het anders zeggen. Even kijken hoor. Levende legende. Lex Harding, oprichter van Veronica en uitbouwer van de Top 40. Ook niet oprichter van Veronica. Dat heeft hij nou eigenlijk wel gedaan dan. Veel te veel eer toe bedacht. Ja. Toch, vanwege uw inzet en promotie voor de muziek van Nederlandse bodem, wordt wel vanavond bij de BUMA Awards wordt u bekroond met de Gouden Harp. Dat mooi, klopt, hè? Ja, volgens mij klopt dat wel. Ja, oké. Okay. Nou, we vieren deze uitreiking zo meteen alvast een beetje met uzelf natuurlijk en met Frank Helmink, de directeur van BUMA Cultuur en de spraakmaker van vandaag. Maar nu eerst een vraag waarvoor jij, Frank, onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En vandaag wordt ons uitzendbureau bemenst door Marielle Beers. Goedemorgen, Marielle. Goedemorgen. Ik zit hier aan tafel met de twee muziekkenners, op zijn minst, en liefhebbers, Frank Helmink en Lex Harding. Jij hebt er ook eentje bij, hè, toch? Dat denk ik wel, want als ik zo om me heen kijk, dan heb ik hier gewoon een muur met cd's. Een andere muur met lp's. Een kast vol met boeken over muziek. En een klein mengpaneeltje met een paar computers erbij, beeldschermen. Dus dit is wel een, laten we zeggen, muziekpaleis. Dan is muziekpaleis een beetje te veel associatie met disco. Ik denk meer dat we moeten zeggen dat het mekka van de metal is. Hierover later meer. Maar wat doe ik hier? Tussen al deze platenhoezen en muziek? Ja, dat is een goede vraag. Ik dacht namelijk, kijk, ik probeer altijd als ik bij dit soort uitzendingen ben, of metal, of in ieder geval iets uit mijn eigen rare hobbyhoek te kiezen. En in dit geval dacht ik, ja, je hebt een Nederlandse band, Distant, uit Rotterdam. Die heeft meer internationale optredens gehaald in 2023 dan bijvoorbeeld Tiësto. Maar vervolgens, als ik dan rond ga vragen bij alles en iedereen, dan kom ik natuurlijk niemand tegen die zegt, oh ja, die band ken ik wel. En ik vraag me af waarom dat eigenlijk is. Waarom er eigenlijk geen enkel mens in Nederland de band Distant kent. Ho, Frank, dat is niet waar. Want naast mij staat iemand die kent de band wel. En hoe? Sterker nog, hij heeft gewoon een van de mensen geïnterviewd vorig jaar in zijn podcast. En dat is niet zomaar een podcast. Dat is, ik hoop dat ik het goed uitspreek, de Keiharde Podcast. Mike Arnst. Ja, gewoon de Keiharde Podcast. Ja, die doe jij elke week met Radio 1 collega Suzanne Bosman. Roos, jou waarschijnlijk niet onbekend. En natuurlijk voor Radio 2, dus onze collega's. Want deze muziek, ja, die zullen we niet vaak op de radio horen, denk ik, van Distant. Nee, dat was vroeger had je natuurlijk Varens Vuurwerk en Hanneke Kappen met Stampij, maar tegenwoordig met horizontale programmering en zo is de metal echt wel verbannen van de radio. Ja, nou, ik kan wel misschien een kleine reden geven. Laten we het gewoon de luisteraar zelf even laten ervaren. Ik geef een waarschuwing vooraf. Normaal zeggen we altijd, zet je koptelefoon goed op. Maar ik zou zeggen, doe hem nu even af, want daar komt hij, hoor. Oké, je mag hem wel weer even zachter zetten. Ja, kijk, ik vind het zelf best wel leuk eigenlijk stiekem. En Frank Helmink, die geniet hier ook van. Die zit waarschijnlijk ook lekker te headbangen in de studio. Ja, met zijn lange haar. Het gaat natuurlijk om de meeste Radio 1-luisteraars. Die zullen dit misschien wel een beetje heftig vinden. Die zullen hier wel van schrikken, van dit subgenre in de metal, ja. Ja, maar hoe kan het dan dat er zoveel mensen dus... wij kennen het allemaal niet, maar er is een groep mensen in Nederland, maar ook vooral over de grenzen, die dol is op deze muziek, want ze bezoeken ze massaal, die concerten. Ze worden massaal bezocht. Het gaat over deathcore in dit geval. Een relatief nieuw subgenre wat eigenlijk een upcoming is. Ik moet hem heel even zachter zetten. Want ik zet hem dan helemaal even uit. Beter voor iedereen dan. Het is een relatief nieuw subgenre. En het is vooral heel populair voor een generatie tussen de 18 en de 35. Wat enorm opkomend is. En een van die bands die dus daar heel groot in is, is het Nederlandse Distant. Ja, wat is dat voor band? Distant is een band uit Rotterdam. En gedeeltelijk ook uit Bratislava, uit Slowakije. Die jongens die zijn een aantal jaar geleden begonnen met aan de basis gitarist Nuri Yetgin. Die is samen met de bassist van de band een beetje die band begonnen. En ze zijn op een gegeven moment, hebben ze gezegd, nou, dit is het genre wat we willen spelen. Dit spreekt ons aan. En ze hebben heel rustig eigenlijk die band opgebouwd. Waarbij ze dus echt ook de tijd hebben genomen. Ze hebben gezegd, nou, wil je de band in de markt zetten, wil je rustig de naam maken, dan heb je daar 6 tot 8 jaar voor nodig. En het enige wat we gedaan hebben, zei die, is dus de band de goede platen maken, natuurlijk, dat sowieso. Maar ook de bus instappen, blijven spelen, de band op de kaart zetten en daar ook het geduld voor genomen. En zo kom je dus aan die grote optredens, aan al die landen, Tsjechië, Italië, Duitsland, Letland, Finland, Estland, UK-tour zitten ze nu in volgens mij. En dat is natuurlijk, Frank Helmink, wat jij bedoelt, hè? Want ze spelen gewoon overal. Ze zien de hele wereld en die hele wereld, die ziet hun. Dat is zo en het is natuurlijk ook wel zo dat sommige Nederlandse bands vaak echt aan het begin van het ontstaan van een genre komen. En bij Distant is het ook nog eens een keer zo dat ze bevriend zijn geraakt met de grootste speler in die markt, namelijk Lorna Shore. En als je dan wordt meegenomen op een wereldtour, dan scoor je natuurlijk inderdaad vrij makkelijk 100 optredens wereldwijd. Maar ze zetten wel door. Want ik zag dat dit jaar ook de hele touragenda weer vol zit. Ja, en ze komen ook nog naar Nederland, hè, Mike? Ja, ze gaan op 11 juni gaan ze toeren in Amerika als support van Suffocation. Maar in augustus dan hebben ze een European Summer Tour met nog een aantal bands. En dan staan ze op 27 augustus in het Patronaat in Haarlem en 28 augustus in Doornroosje in Nijmegen. En dan is het dan waarschijnlijk toch voor een, een overwegend jong publiek? Ja, het is wel voor een jong publiek. Maar ik raad aan, als je de kans krijgt, ga ze zien. Want het is echt een beleving. Je voelt ook de muziek dan, als je in de zaal staat, dan onderga je het echt. En het is niet iets wat ik thuis zomaar op zou zetten, maar daar naartoe gaan, de muziek horen en voelen en de sfeer, ja, de omgeving proeven, is echt fantastisch. Nou, wel oordoppen in, denk ik. Zou je sowieso altijd doen voordat je naar een concert gaat. En nu nog profiteren van het feit dat het geen 25% BTW is natuurlijk. En ik denk, en dat zal Lex Harding, wel niet de uitvinder van de top 40, maar wel erg betrokken bij de top 40, zal het kunnen beamen. Ik denk niet dat deze muziek in de top 40 heeft gestaan en ook niet gaat komen, denk ik. Nou, in mijn tijd hadden we natuurlijk onze eigen hardrock, Deep Purple en Black Sabbath en Uriah Heep, noem er maar een paar. In de Garra da Vida van je was dat ook alweer. Maar dat was toch ook wel erg harde muziek voor die tijd. He, tegenwoordig kan het op Sky Radio. Maar ja, zeker. Ik was ook wel een liefhebber van de hardrock uit de jaren 60 en 70. Ja. Maar zou Distant erin passen nu, op dit moment? Nee, natuurlijk niet. Dat is wel heel hard, hè? Nee, dat is voor een te beperkte groep. Ja. En kijk, radio is... ik hoorde ook de klacht dat het niet op de radio te horen was. Radio is broadcasting. Dat is voor een breed publiek en niet voor hele beperkte doelgroepen. Dus nee. Ja. In dit geval zou het niet gehaald hebben. Zeker niet. Marielle Beers, dankjewel. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Geen Distant op de uitreiking van de BUMA Awards vanavond dus. Het gala waarop de Nederlandse muziekindustrie zichzelf eens per jaar in het zonnetje zet. Maar er is wel een groot eerbetoon aan radiopionier en mediaondernemer Lex Harding, aan wie de Gouden Harp is toegekend. Een prijs die is bedoeld voor mensen die zich grenzeloos hebben ingezet voor de Nederlandse muziek. Lex Harding, gefeliciteerd. Dankjewel. U bent 79. Ja. Had u de hoop dat u hem ooit zou krijgen eigenlijk al een beetje opgegeven? Nee, ik heb er nooit over gedacht zelfs. En ik was ook zeer verbaasd dat ik kan aardig plaatjes aankondigen. Althans, dat kon ik vroeger. En ik kan aardig bepalen wat er niet wordt en niet. Maar wat heb ik nou voor de muziek gedaan? Ik heb voornamelijk geparasiteerd op de muziek die anderen maakten. Ja. Dus als ik zelf in de jury zou zitten, zou ik niet in eerste instantie denken aan mezelf. Is iets te bescheiden misschien, hè, Frank Helmink? Het is zeker te bescheiden. Maar zo kennen we Lex ook. En ik weet ook, we zijn een tijdje geleden zijn we hem gaan verrassen met deze prijs. Daphne Bunskoek en Wessel van Diepen was erbij. Herman Braakman. Dan is ook altijd de eerste reactie, stel dat je klootzakken. Lex wilde helemaal niet zo'n prijs eigenlijk. Alleen in dit geval was het... Eigenlijk was er geen discussie over. Ik bedoel, als je je hele carrière lang op alle media die je ofwel bedacht hebt, ofwel waar je een hele grote rol in hebt gespeeld, heel veel ruimte geeft aan die Nederlandse muziek. Mm-hmm. We hebben natuurlijk zelf ook nog een tijdje samengewerkt. Als je wil, wordt overvallen en er is een cameraploeg bij, dan kan je ook geen nee meer zeggen. Daarom hadden we de cameraploeg ook meegenomen. Had je dat overwogen dan anders als die camera er niet bij was? Nee, maar ik we hadden er rekening mee gehouden. Daarom namen we die cameraploeg ook mee. Zullen we even luisteren naar een korte compilatie? Want u bent natuurlijk bij de oudere luisteraars zeer bekend. Maar voor wie het toch niet... Voor mij bent u wel een icoon, hoor. En zo oud ben ik nou ook weer niet. Kijk eens dan. Ik wil er maar eventjes zeggen. Maar voor wie het toch niet helemaal scherp heeft, die nu luistert, even dus een korte compilatie van uw carrière nu. Dit is de Veronica Top 40. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 uur. De Radio Veronica Top 40. En dit staat op nummer 40. Goedemiddag. Tot 6 uur hoor je de 999ste Top 40. Nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is Veronica's Tipperite. Luisteraars, ik was voor de laatste maal op 538 meter in de middengolf op Radio Veronica, de top 40. En ik kan u verzekeren dat dat ergens bij ons van binnen een gat slaat. I love it. Voor Veronica's Countdown, een unieke popgroep. Nederlandstalige hardrock. Het lijkt tegenstrijdig, maar het is normaal. Het schip dreigt te zinken. Zeker nu kapitein Harding in de reddingsboot is gestapt en vele van zijn maten heeft meegenomen. The station of a young generation. Radio 538. Wat is de grote kracht van 538? Dat we dingen niet doen. Er was genoeg om uit te putten voor deze compilatie. Frank, ik vroeg me af, als je dit zo hoort, waarom is die prijs niet eerder toegekend? Ja, omdat er best veel mensen zijn die heel veel ruimte geven aan Nederlandse muziek. En ik weet wel dat Lex vrij lang echt op zijn hele mooie longlist heeft gestaan. Maar ja, zo'n dynamiek in zo'n jury, ik zit er altijd bij, maar ik mag nooit stemmen, maar is altijd heel grappig om te bekijken. Want in dit geval kwam Lex eigenlijk gewoon binnen 2 seconden al bovendrijven, was het gewoon beklonken. Kijk, het is altijd een momentopname. Net zoals de top 40, als je nummer 1 staat, is ook een momentopname. En ik denk dat ze niemand hadden verder. En dat we hebben een longlist, Lex. Er staan er nog wel meer op. Ja, maar Lex is altijd veel te bescheiden. En ik moest ook terugdenken aan de tijd. Dat je jaren 90 bij TMF. En natuurlijk maak je de zender niet om Nederlands muziek te promoten. Je maakt die zender omdat je uiteindelijk ook een gat in de markt ziet. En ook terecht, denk ik. Want uiteindelijk trapte daar binnen 2 seconden iedereen in. En keek ongeveer heel Nederland tussen 13 en 19 de hele dag naar TMF. Zeker. Maar de manier waarop je zo'n zender invult, met inderdaad heel veel ruimte voor die Nederlandse muziek, dat heeft er wel voor gezorgd dat bands als Kane, Guus Meeuwis, De Kast, nou, noem alles maar op, uit die halverwege jaren 90. Ja. Die hebben daarmee wel gewoon hun successen kunnen behalen. En daar zit het hem in. Dus ja, zij maakten dus wel de muziek, maar u heeft hen het podium gegeven. Ze groter maar gemaakt, je moet bekender gemaakt. Als programmeur, zeg maar, moet je heel goed kijken wat het publiek wenst. En in de radio, zeker in de jaren 80, 90, was radio, televisie maken, muziek maken, was heel erg eenrichtingsverkeer. Je moet kijken wat het publiek graag wil. En ik denk dat we daar bij TMF goed in waren. We waren ook een van de eerste die hardcore omarmde, bijvoorbeeld bij Radio 538. En dat lag heel nauw naast TMF, zeg maar. Hadden we een programma dat heette Hardcore from Hell. Ja. En ook in op TMF. Hakken. Ja, typisch zeker. Nederlands fenomeen. Nu weer een beetje groot geworden door Joost Klein. Wij lieten dat, op het moment dat een rage werd, lieten we dat ook zien op televisie. Ja, Bram Ciso, fanatiek top 40 luisteraar en fan dus ook van Lex Harding. Wat maakt hem nou zo goed? Want hij is dus zelf heel bescheiden, dus we laten het even over aan Ik denk dat vooral, en ik spreek nou over de 70er jaren, het is ook de herkenning van de stem en de herkenning van het presenteren van de programma's wat vertrouwd maakte. Ik zeg altijd, ik was heel veel op de radio. Ik kreeg steeds maar meer programma's. Mm-hmm. En ik denk dat als je heel veel te beluisteren bent, dat je vanzelf wel populair wordt. Ja. En hoe koos je nou de juiste nummers uit? Hoe wist je nou van dit wordt een succes en dit niet? Ja, dat is een gave. Durf ik het gerust te noemen. Ik ben begonnen ooit aan boord van een schip. Dat heet Radio 227. Dat lag voor de Engelse kust. En ik had daar een programma-directeur. Die heet Tony Windsor. En die introduceerde daar op een gegeven moment ook een hitparade. De Fabulous 50. Dus ik zeg tegen hem, hoe ga je die nou samenstellen? Hij zegt, nou, dat is geen probleem, dat doe ik zelf. En die maakte gewoon een mooie lijst van prachtige liedjes. En hij keek natuurlijk wel naar andere hitparades. En hij had daar een neus voor. Het ging gewoon op gevoel eigenlijk. Ja, dat ging op gevoel, oren. En toen bleek ik dat ook te kunnen. En ja, zo is dat later ontwikkeld. En samenstelling van hitparade top 40 en zo. Dan weet je op een gegeven moment wel wat het publiek graag wil. Ja, ja. Frank, jij hebt veel met Harding samengewerkt, hè? Je noemt veel hem veel. Beetje. X aantal jaren, ja, ik vind dat veel. Je noemt hem eigenzinnig en inspirerend. In welk opzicht? Het grappige was, kijk, ik was 23 volgens mij toen ik bij TMF ging werken. En het was ook mijn eerste baan. En ik had een briefje geschreven, het ging weer over metal. Want ik vond dan, oké, als TMF op de kabel komt, dan moet er wel een metalprogramma, bla bla bla, grote bek enzovoort. Maar er werd toen wel naast Ruud de Wild gezet om inderdaad Wet and Wild te gaan doen. En vervolgens werd ik vrij snel redacteur enzovoort. En wat bij Lex zo tof was, is dat ondanks, kijk, we zouden het nu bijna een onveilige werksfeer noemen, wij waren gewoon heel direct onderling. Dus het was ook, en als je daarvoor open stond, dan kon je die korte maar krachtige klappen van Lex. Wij zouden in de huidige tijd zeker veroordeeld worden. Dat denk ik wel. Ja? Absoluut, ja hoor. Want wat gebeurde er dan? Werd er geschreven? Waren gewoon heel direct en gewoon bot, maar wel duidelijk. En ja, alleen direct met... is niet erg, maar schreeuwen en... Nee, er werd niet echt geschreeuwd, denk ik. Dat viel wel mee. Nee, er werd ook veel gedronken, dus wat dat betreft konden we wel wat hebben. Maar uiteindelijk het lekkere van werken met Lex was dat hij liet je wel vrij. Maar op het moment dat je liep te prutsen of dat je gewoon een half uur te laat ergens binnenkwam, dan kreeg je hem wel de wind van voren. En inhoudelijk gezien kan ik me nog herinneren dat het laatste stukje dat je bij Team Meffen werkte zei van ja, maar ik moet ergens die Noah kwijt. Toen heb ik ook gewoon dag in dag uit bij al jouw vergaderingen gezeten. En daar heb ik uiteindelijk, door gewoon letterlijk erbij te zitten en te kijken wat er daar besproken werd, heb ik heel veel geleerd. Meer dan op. En ik ben er juist mee opgehouden omdat ik het zat werd om steeds weer hetzelfde aan andere mensen uit te leggen. Want het waren toch altijd jonge mensen die wisten het allemaal niet. Ik denk, dat heb ik nu al lang genoeg gedaan. Lex Harding, volgens het juryrapport heeft u ook een gezonde weerzin tegen bijvoorbeeld bemoeienis vanuit de overheid. Waar komt dat vandaan? Nou, Ik werkte op het zendschip Radio Veronica. Dat werd door de overheid simpelweg de nek omgedraaid. Uit concurrentieoverwegingen, want de publieke omroep... Toen nog geen NPO geheten, maar Hilversum 1, 2, 3 en 4... werd te veel concurrentie aangedaan. Dus dat, die concurrent die moest weg. Nou, en daarna hebben wij ons omhoog gevochten, zeg maar, met de Veronica Omroeporganisatie. En elke status van die omroep is afgewezen door de overheid en werd door de rechter uiteindelijk weer werd dat rechtgetrokken. Dus ja, dat zit erin. Dat wekt weerzin op bij u als ondernemer dan. Ik had ook een hekel aan de Buma, dat moest er aan betalen. Ja, tuurlijk. Maar dat is niet meer dan logisch, dat muzikanten betaald worden voor het werk dat ze leveren? Jawel, maar wij promoten de muzikanten ook altijd, hè. Dat wilden ze ook graag. Kijk, die stonden bij ons op de stoep, op hun knieën bijna, van wil je me alsjeblieft mijn plaatje draaien? En dan deed je dat, dan moest je er nog voor betalen ook. Ja, dus dat schuurde een beetje als ondernemer. Zoals gezegd, niet alleen een succesvol ondernemer, ook Mr. Top 40, u presenteerde net. We hebben de leden van onze community gevraagd naar herinneringen aan u, meneer Harding. En een van die mensen die reageerde was Albert Dolving. Goedemorgen. Goedemorgen. U luisterde als kind altijd naar Radio Veronica, toen het nog een zeezender was. En als het dan stormde, begreep ik, zat hij de hele nacht in de rats. Hoe zat dat? Ja, dat klopt. Het ging tekeer en dan ben je zo bang dat het schip iets overkomt. Dat gebeurde later ook een keer. Maar ik sliep dan de hele nacht niet, tot het weer rustig was. Ik was juist heel erg blij als het stormde, als ik op het schip was. Want ik was nieuwslezer daar en was geen disjockey. Maar dan kon de tender, zeg maar, de bevoorradingsboot, die kon niet varen. En dan hadden we geen nieuwe programma's aan boord. En dan mocht ik programma's maken. Oh ja, werkte dat zo? Zo werkte dat, ja. Ja. Maar dus ik heb ook vaak genoeg kotsend over de reling gehad. Ja, want dat was mijn volgende vraag. We zitten hier nu lekker in een studiootje op op een stevig stoeltje. Maar dat lijkt me niet makkelijk om je werk te doen terwijl je ook nog alle kanten opgeschud wordt. Nee, dat valt niet mee. Ik weet wel dat ik nieuws zat te lezen met een emmer naast me. Wat erg. Ja, want dan zit je onder in het schip. En onder in het schip bij bepaalde deining is het niet te doen. Ja. Nee, ik zou het überhaupt niet kunnen, denk ik, als ik eerlijk ben. Het is allemaal leuk. Achteraf is het allemaal leuk. Maar als je ook nog moet kotsen terwijl je het nieuws moet blijven lezen, dat lijkt me best een intense ervaring. Ja. Meneer Dolving, u was ook woest, hè, toen de politiek een einde maakte aan de zendschepen. Sterker nog, u schreef dat u nooit op die partijen hebt gestemd. Nee, dat klopt. Ja, waarom was u daar zo boos over? Nou ja, mijn idool was weg. Ik ben helemaal opgegroeid met Veronica, vanaf het zendschip dan, door mijn ouders. Mijn ouders luisterden de hele dag naar Veronica. Mijn vader was zelf piraat. Dus die luisterde al vanaf het begin van de eerste testuitzendingen al. Dan kreeg je het er vanzelf mee. En ik was heel erg fanatieke luisteraar. Lex is behoorlijk bescheiden, maar dat was wel mijn idool. Net als Rob Oud, dat was. En de top 40 luister ik altijd naar. Dat werd mij allemaal afgenomen in één keer. En ik was, dan ben je puber. Maar ik was echt woest. Ja, en terecht dat hij nu die gouden harp toegekend heeft gekregen? Zeker, ja. Dank. Het werd tijd. Ja, dank u wel, Albert Dolving, voor uw tijd. Lex Harding, we kregen ook nog een andere vraag uit onze community. En wel van Theo Elsendoorn. Die wil weten waar u tegenwoordig naar luistert. Als u bijvoorbeeld 's avonds aan een goed glas wijn zit. Als ik 's avonds aan... Ik luister heel veel naar de radio. Ik luister eigenlijk naar alle radiostations wel een beetje. Maar over het algemeen 's avonds niet. Dan heb ik andere dingen aan mijn hoofd. Een beetje televisie te kijken. Van. Oh ja. Maar overdag dan, want u zegt, ik luister eigenlijk naar alle radiostations. Nou, ja, ik wil graag op de hoogte blijven. Ja, dan kunt u er nog op, want er zijn er nogal wat. Er zijn er nogal wat. En over het algemeen, de meeste radiostations irriteren mij na verloop van tijd. En daarom heb ik ook een eigen, nou niet radiostation, maar een eigen stream. En dat heet Lex Classics. En die zet ik dan op. En daarop is alleen maar muziek te beluisteren die ik zelf leuk vind. Geweldig. Dus eigenlijk heeft u gewoon uw eigen, met de bestaande techniek die er nu is, dus een eigen radiostation ontwikkeld. Kan iedereen al luisteren, hoor. U ergert zich dus aan de jonge collega's die het nu doen uiteindelijk? Vaak wel, ja. Wat doen ze verkeerd? Nou, ze praten. Over het algemeen is de muziek wel aardig, maar de verbindende teksten, daar valt wel veel op af te dingen bij de meeste radiostations. Uitzonderingen dagen later, hoor. Maar praten ze te veel? Ja, te veel. Onzinnige dingen. Niet de zaken doen. De verbale diarree. Daar hou ik niet van. Oké. Ja. Frank, tot slot nog even over die Buma Awards van vanavond. Die willen jullie ook aangrijpen om pleidooi te houden voor stevig muziekonderwijs. Waarom is zeker, dat een belangrijk thema voor jullie? Wij grijpen altijd alles aan om muziekonderwijs. En dat is, dat is niet alleen een sociaal idee, maar met name een economisch idee. Op het moment dat je, en dat zie je bij de sport ook, als je de basis aan de onderkant zo breed mogelijk maakt, stijgt er zoveel mogelijk talent uit. Op het moment dat je ziet dat overal het muziekonderwijs eruit bezuinigd is, weet je dus dat er heel weinig mensen überhaupt in aanraking komen met het maken van muziek. Dus blijven wij altijd en overal maar roepen, jongens, zorg er nou voor dat op zijn minst kids iets met muziek gaan doen op het moment dat ze jong zijn. Ja, want als zij dat niet meer doen, dan wordt de aanwas, denk je ook echt van Nederlands muziektalent minder? Dat denk ik niet alleen, dat is vrij logisch. Op het moment dat niemand een muziekinstrument in zijn handen geduwd krijgt als hij 6 is, zoals in Zweden, Finland wel gebeurt. Nou, daar is de muziekexport al 6-7 keer zoveel als dat het hier vanuit Nederland is. Je zult ergens in aanraking moeten komen met het maken van muziek. En je zult ergens erachter moeten komen dat je dat talent überhaupt hebt. Ja. En volgens mij is de plek om daarmee in aanraking te komen gewoon op school. Ja. Vindt u dat ook, Lex Harding, dat de manier is? Ja, dat is zeker de manier. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die helemaal geen talent hebben, zoals ik. Ik ben ooit, heb ik blokfluitles gehad, maar ik ben nooit verder gekomen dan brandend zand. En ik kan ook wel een stukje Wilhelmus. Ja. Maar voor de rest kan ik het niet. Want anders was ik wel popmuzikant geworden, ja. Ja, nee, er zullen genoeg. Ik bedoel, ik heb ook muziekles gehad. En ook nog privé muziekles gehad. Maar ik was ook niet echt een uitblinker. Ik ook niet. Toch ook niet altijd. Maar, nee, maar het gaat erom dat, kijk, als je niks doet, laat je talent gewoon ergens wegzwemmen. En dan gaan ze ergens achter de computer zitten bij een bank of waar dan ook. Terwijl ze misschien wel fantastische liedjes schrijven en in 2040 de nummer 1 hit in de top 40 verzorgen en hebben geschreven. Daar gaat het ons om. Het is in aanraking komen met muziek en überhaupt erachter komen of je talent hebt. Ja, en daar dus aandacht voor. En dus ook Lex Harding in het zonnetje zetten. Gaat u dat een beetje lukken, meneer Harding, om in het zonnetje gezet te worden? Wel ja, ik laat het maar gebeuren. Dat is maar beter ook. Ik laat het over me heen komen. U gaat er naartoe. Zeker. U bent aanwezig. Ja. Glitters, alles aan. Ja, en ik ontvang het applaus. Prachtig, toch? Is toch leuk, op mijn leeftijd. Feest dus vanavond met onder andere de uitreiking van de Gouden Harp. Lex Harding, en nogmaals van harte gefeliciteerd en dank voor uw komst. Dank je wel. Spraakmakers. De finale van de Champions League is gewonnen door Real Madrid. Het is de 15e keer dat de club deze prijs wint. En daarmee hebben ze een nieuw record te pakken. Hou jij mijn record mee. Iets wat u misschien is ontgaan, maar zeker net zo opzienbarend is. Door de vele regenpauzes kwam Djokovic gisteravond pas rond 22:30 de baan op. Hou jij mijn record mee. De wedstrijd eindigde iets na 3:00. En dat is een record. Ja, hoe kunnen we dat nou met elkaar rijmen? En heel warm en bijna recordnat. Zoals deze week extreem heet in India. Afgelopen week werd een recordtemperatuur gemeten van 50 graden. Hou jij mijn record mee. Het was dan ook de allerwarmste lente van de afgelopen 125 jaar. But now you're a record holder. This is your fifth. Fantastic. Stop. NPO Radio 1 podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar druk. Ja, jongens, waar hebben we het over? Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vandaag, rond 12 uur, stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert, het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. Nu naar Aldi voor een groot stuk jong belegen 48-plus kaas. 950 gram voor 5,99. 1 ster beter leven gemarineerde speklappen. Lekker voor op de barbecue. 350 gram voor 2,99. En deze week nergens goedkoper. Perziken 1 kilo voor maar 1,89. Dat zijn supersappige perziken voor een supervoordelig prijsje. Tuurlijk wel, Aldi. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Onze dagelijkse podcast NRC Vandaag bestaat 5 jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws. Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu iedere dag in je favoriete podcast-app. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Wat bezielt een extremist? Psychiater Bram Ciseau gaat zich de komende 5 jaar buigen over onder andere die vraag. Wij nemen zo alvast een voorschot met hem. Nu eerst, het parlement van Georgië heeft ingestemd met wat de Russische wet genoemd wordt. Daarover meer het NOS-journaal met Ties van Kesteren. Internationaal wordt met zorg naar die omstreden buitenlandse agentenwet gekeken, omdat die gebruikt kan worden om critici van de regering de mond te snoeren. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, nog even voor wie het heeft gemist. Wat houdt die wet in? Die wet bepaalt dat organisaties, NGO's die meer dan 20% van hun inkomsten uit het buitenland ontvangen, zich bij de regering moeten registreren. En dat zal waarschijnlijk, net zoals in Rusland het geval is, bestaat die wet al meer dan 10 jaar. Dat zal heel veel extra papierwerk met zich meebrengen. Organisaties zullen meerdere keren per jaar volledig inzicht moeten geven in hun boekhouding. Ja, en er is flink gedoe over geweest. Het parlement keurde de wet eerder al een keer goed. Toen kwam de president van Georgië, Zurabashvili. Die heeft daar veto over uitgesproken om die wet tegen te houden. En nu heeft het parlement hem dus voor de tweede keer aangenomen. Kan de president opnieuw nog een veto uitspreken? Nee, dat kan niet. Het enige wat ze kan doen is de wet niet ondertekenen. Dat heeft ze ook niet gedaan, dat heeft ze niet willen doen. Dat is niet het eind van de wereld, want dan komt de speaker, de voorzitter van het parlement, die de wet zal ondertekenen en dat inderdaad vandaag heeft gedaan. Die wet heeft inderdaad enorm veel losgemaakt in Georgië. Het waren ongetwijfeld de grootste protesten, straatprotesten die Georgië ooit heeft gezien. Tot 200.000 mensen in de straten van Tbilisi. En dat betekent dat zo ongeveer 1 op de 20 Georgiërs daaraan heeft deelgenomen. Dus dat is ongekend. Vorig jaar waren het ook al forse protesten, maar die waren niet zo groot. Toen heeft de regering toch bakzeil gehaald. Toen hebben ze al geprobeerd dat wetsontwerp erdoor te krijgen. Toen hebben ze het wetsontwerp van tafel gehaald. En nu hebben ze dus doorgezet, ondanks al die protesten en ook ondanks het verzet en het veto van de president. Ja, de wet is aangenomen, ingestemd. Dan is die ook vanaf vandaag direct van kracht? Nee, er zal nog enige tijd overheen gaan. Vanaf de 15e van deze maand is die dan officieel van kracht. En dan heb je nog een paar weken of maanden nodig om alles in goede banen te leiden. Het ambtenarenapparaat voor te bereiden enzovoort enzovoort. En dan vanaf dan moeten die organisaties zich gaan aanmelden. En die zijn natuurlijk erg bang voor de gevolgen, ook voor de mogelijke uitbreiding van die wet. In ieder geval, die wet zal ertoe leiden dat de regering meer controle krijgt over allerlei informele organisaties. En dat is belangrijk ook in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van komend najaar, die nu met al die protesten natuurlijk enorm interessant zullen worden. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dankjewel. Het is de vraag of er komende jaren genoeg zorgwoningen voor ouderen worden bijgebouwd. Het gaat dan vaak om appartementen bij een verpleeghuis, zodat de zorg dichtbij is. Het doel is om binnen 6 jaar 40.000 van deze zorgwoningen te bouwen. Zorgorganisaties hebben de bouwplannen bekeken en vragen zich af of het wel gaat lukken. Want er is politieke onzekerheid, projecten liggen stil en materiaalkosten zijn hoog en geregeld maken omwonenden bezwaar. Als er niet wordt gebouwd, vrezen zorgorganisaties voor de beschikbaarheid van huizen voor ouderen die in de toekomst zorg nodig hebben. 8 maanden na de aanslag door Hamas van 7 oktober is het lichaam van een vermiste Israëliër geïdentificeerd. Het lichaam werd gevonden in een kibbutz aan de grens met Gaza die Hamas aanviel. Eerder werd ervan uitgegaan dat de 35-jarige man als gijzelaar was meegenomen naar Gaza. Immuuntherapie voor mensen met huidkanker werkt beter voor de operatie dan erna, blijkt uit grootschalig onderzoek. Veel meer patiënten zijn een jaar later kankervrij en ook is nabehandeling een stuk minder nodig. Meer dan 2000 basisscholen maken zich zorgen over de toekomst van het schoolontbijt. De nieuwe coalitie heeft er geen geld voor vrijgemaakt in de plannen. Zonder subsidie vrezen ze dat kinderen vaker met honger en ongeconcentreerd op school zitten. De onderwijsinspectie heeft de afgelopen maanden het hoogste aantal meldingen ooit binnengekregen van heftige incidenten op middelbare scholen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De meldingen variëren van drugsverkoop in het fietsenhok tot vechtpartijen en zelfs prostitutie op toiletten, bevestigt de onderwijsinspectie. Wat je ziet is dat een school toch een soort mini-maatschappij is, hè? En wat we in de maatschappij ook zien, zeker verharding. Wat sneller dat mensen, dat het vaak leidt tot meer escalatie, meer bedreigingen. En dus wat je op de maatschappij ziet, zie je ook op school terug. En vandaar denk ik dat wij ook die meldingen zien toenemen. Dat er gewoon vaker dingen uit de hand lopen op scholen. Volgens de inspectie moeten scholen meer maatregelen nemen om zulke incidenten te voorkomen. Zuid-Korea overweegt een militair verdrag met Noord-Korea op te schorten vanwege de poepballonnen die dat land over de grens heeft gestuurd. In het verdrag uit 2018 staat onder meer dat er geen militaire oefeningen worden gehouden aan de grens. Noord-Korea stuurde de afgelopen dagen honderden ballonnen met afval en uitwerpselen naar het zuiden in reactie op Zuid-Koreaanse ballonnen met propagandamateriaal. Het weer, het is bewolkt met hier en daar wat motregen. Aan de kust schijnt af en toe de zon. Het blijft grotendeels droog bij 16 tot 18 graden. Morgen meer zon, maar ook vaker buien bij 18 tot 20 graden. Erwin Hart zit bij de ANWB. Erwin, hoe is nu op de weg? Nou, dat is van alles over te vertellen. Op de A1 Amersfoort richting Hengelo, tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Beekbergen, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer doorgaat in de weg. Moet verkeer over de vluchtstrook. Er rijdt een scooter in de Koentunnel op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer. En daarom een file van 2 kilometer. De Koentunnel is tijdelijk afgesloten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraaf en de Meer. Een kwartier vertraging door werkzaamheden. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar wordt bij afrit Oud-Beijerland de weg schoongemaakt. 4 kilometer. File vanaf knooppunt Hellegatsplein een kwartier vertraging. Ster. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Jouw Spanje rondreis? De Jong Intra vakanties. Zij of achteruit vervangen, we zitten altijd in de buurt. Opgelost, Autotaalglas. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, Meisjes van de Goede Herder. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:55. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: hoe heet de 75-jarige voetbalanalyticus die zaterdag stopte? Ceausescu? Hoe heet die gozer? Die speelt. Die lopen zeik, hè? Ja, hij deelt ook graag een tikkie uit. Tot zover de hints tegen 11:30 het antwoord als u het nog niet weet. Gouden harpwinnaar Lex Harding heeft inmiddels de studio verlaten. Met hem en spraakmaker Frank Helmink, directeur Buma Cultuur, haalden we net herinneringen op aan Hardings grootste carrière. Hij krijgt daar een prijs voor. En nu gaan we het hebben over radicalisering. Want wat bezielt de extremist? Hoe komen extremisten tot hun daden? En kun je van tevoren inschatten of iemand radicaliseert, zodat autoriteiten eerder kunnen ingrijpen? Dat zijn vragen waarover psychiater Bram Sizo zich de komende 5 jaar gaat buigen. U gaat vanuit de klinische psychologie kijken naar radicalisering. Moet u misschien eerst even uitleggen wat die term klinisch betekent? Ja, de term klinische psychologie betekent dat de invalshoek eigenlijk is dat je kijkt naar mensen die zich op een gegeven moment ontwikkelen naar een bepaald probleem toe. Dus de klassieke opvatting van klinische psychologie en van psychiatrie is mensen die stoornissen hebben. Maar dan zijn radicalisering, extremisme en terrorisme natuurlijk geen stoornissen. Dus dan vraag je je af, ja, wat doet dan een klinisch psycholoog, of in mijn geval een psychiater, hè, daar in die problematiek. Dat is omdat wij gewend zijn om naar mensen te kijken, in plaats van alleen maar naar stigma's en naar labels. En ik denk dat die invalshoek juist voor deze leerstoel heel nuttig is. Ja, er wordt al meer dan 50 jaar onderzoek gedaan naar waarom mensen radicaliseren. Wat is er nieuw aan uw aanpak? Wat gaat u daaraan toevoegen? Er wordt eigenlijk al veel langer gekeken naar radicalisering, extremisme en terrorisme, omdat dat natuurlijk een schokkende gebeurtenissen zijn. Ik denk dat deze nieuwe aanpak vanuit de klinische psychologie vooral zich richt op wat nou het traject is wat mensen afleggen op een weg naar dat ze een, wat ik dan noem, een radicaal narratief gaan omarmen. Dus wat maakt nou dat iemand eigenlijk zo verstrikt raakt in zo'n narratief, in zo'n verhaal, wat uiteindelijk hen ook misschien aanzet tot geweld. Is er in die andere onderzoeken dan niet gekeken naar die persoon? Er is wel gekeken naar die persoon, maar vooral vanuit wat wij denken dat die persoon dacht. En nou juist de nieuwe invalshoek is om samen met die persoon te gaan praten over wat hij denkt, wat hij of zij denkt. Ja. En daar meer begrip voor te krijgen. Het is toch heel gek eigenlijk dat dat niet eerder is gedaan? Ja, dat vind ik ook. Maar ja, het is nooit te laat om iets te beginnen, denk ik. Ja, en uw oratie vroeg zich af wat extremisten bezielt. En daarbij zei u ook gelijk, het antwoord kunnen we eigenlijk niet geven. Hoopt u dat wel ooit te kunnen geven dan? Of zegt u, nee, daar moeten we gewoon realistisch in zijn. Dat lukt niet. Nee, ik heb in die oratie ook gezegd dat het is overigens wat bezielt een extremist en niet wat bezielt de extremist. Dus het is niet een soort prototype van een extremist. Wat bezielt een extremist? En wat ik toen gezegd heb, is dat het stellen van de vraag belangrijker is misschien nog dan het zoeken naar of het vinden van een antwoord. Dus eigenlijk wil je dat met het stellen van die vraag dat de focus komt te liggen op die persoon die radicaliseert. En dat kan verschillende kanten opgaan. Nu denken we dat dat altijd gaat richting extremisme en terrorisme, dus naar een aanslag. Terwijl de hypothese, dus de veronderstelling is dat dat traject ook wel eens een hele andere wending kan nemen. Niet gewelddadig. En dat is juist het interessante om te kijken, wat maakt nou dat mensen op een gegeven moment in dat proces toch die richting opgaan van extremistisch geweld. Ja. Ik heb begrepen dat de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan ook veel al begonnen bij iemand die al geradicaliseerd is en dan terugkeken. En dat u hoopt om meer vooruit te kijken, kan ik het zo noemen? Dat klopt, ja, zeker. Ja, nee, ik denk dat u dat goed verwoord zo. Dus de onderzoeken die geweest zijn, dat is veel retrospectief onderzoek. En dat ligt ook eigenlijk wel voor de hand. Hè. Dus er gebeurt ergens een aanslag. En dan is de vraag, maar ja, wat maakt nou dat die man dat deed? En dan wordt er teruggekeken en dan worden er allerlei dingen onderkend, denkt men dan, die daarmee te maken hadden. Maar altijd vanuit de wetenschap dat die aanslag al had plaatsgevonden. Maar waar vind je dan die mensen nu? Want ik kan ze niet aanwijzen, de mensen waarvan we kunnen vermoeden dat ze die kant op ontwikkelen. We hoeven ook niet alleen de mensen te onderzoeken of te interviewen die richting dat extremisme gaan. We gaan kijken of hoe mensen zich ontwikkelen, bijvoorbeeld vanuit de puberteit, breed. En dan zullen we zien dat mensen, een bepaalde groep mensen verbitterd raakt of boos raakt over iets wat misschien heel begrijpelijk is. Een aantal daarvan zal een afslag nemen dat ze zeggen, nou, ik word lid van een politieke partij, of ik ga op internet Word lid van een besloten groep die mijn meningen goed verwoordt. Maar een ander, die zal bijvoorbeeld, het is heel stereotyp, maar een vriendinnetje of een vriendje tegenkomen die zegt, joh, doe niet zo gek. En die vindt in die relatie, in die vriendschap, eigenlijk een antwoord op die eerder aanwezige verbittering of boosheid. Ja, maar het is wel interessant. Waar begint u dan het onderzoek mee? U begint dus met het volgen van een grote groep mensen. Dat is, het onderzoek is nog een ontwikkeling. Dus ik kan nog niet helemaal antwoord. Het is een beetje flauw om dat nu te zeggen. Maar ik kan nog niet helemaal antwoord geven op die vraag. Mm-hmm. Maar het idee is dat we dus een brede groep mensen in verschillende leeftijdscategorieën toestemming vragen om hen eens in de zoveel tijd te interviewen en vragen, dat ze vragenlijsten invullen en dan te kijken hoe dat zich ontwikkelt. Ja. En weten ze dan ook dat dit onderzoek gaat over radicalisering of weten ze dat niet? Jawel, maar dan het is radicalisering in breder perspectief. Dus radicalisering kan ook betekenen dat je radicaliseert naar een hele andere opvatting dan alleen maar extremistisch geweld. Dus dat loskoppelen is heel belangrijk. Ja, laten we even die definitie dan even goed hebben. Definitie van extremisme die u gebruikt. Welke is dat? Ik gebruik de NCTV-definitie van extremisme. En dat is eigenlijk betekent dat zowel extremisme als terrorisme gaat over het ondermijnen van de democratische rechtsorde. Oké. Okay. En dus kan ik me voorstellen, als jij weet dat je aan zo'n onderzoek meedoet, dat je daar ook altijd een beetje bewust van bent. Dat je daarvoor onderzocht wordt of dat je daaraan meewerkt. En kan dat mensen dan niet weerhouden om echt... Want je wilt dat mensen helemaal zichzelf zijn, toch, tijdens het onderzoek? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, hoe voorkomt u dat? Nou ja, het is de dat is een goede vraag. Ik denk dat je in eerste plaats helemaal transparant moet zijn. Dus je moet niet een soort verborgen doel hebben en dan stiekem iets anders vragen. Hè. Zeggen, we gaan kijken naar bijvoorbeeld jullie muziekvoorkeur en kennen jullie Lex Harding en zo. Hè. Dus dat, ja. Dus dat je moet heel transparant zijn en eerlijk zijn. En je moet uitleggen dat je onderzoekt, en dat is er eigenlijk ook zo, hoe bepaalde psychologische kenmerken zich kunnen ontwikkelen in de levensloop. En dat kan gaan richting wat meer radicale kanten. Maar het kan ook gaan richting bijvoorbeeld lid worden van een sportclub en je daar 100% voor inzet. Oh ja. En dat is, dus al die dingen zijn mogelijk. En dat hoop ik dat het stigma een beetje weghaalt. Dat het onderzoek alleen maar zou gaan over extremisme en terrorisme. Ja, en dat mensen daardoor ook wellicht open blijven staan om zoveel, een beetje gek te zeggen, maar zichzelf zijn. Nou ja, daardoor. En het is natuurlijk, kijk, wat u net zei, dat er altijd eerst terug wordt gekeken vanuit een aanslag, dan is het eigenlijk al gebeurd. Hè? Dus dan zit je in een bepaalde koker. Je zit in een bepaalde mindset. Maar als je vooruit kijkt, dan geef je ook ruimte om aan te tonen dat mensen soms afschuwelijke dingen kunnen zeggen, maar toch niks doen. Ja. En dat is wel belangrijk, want die mensen zijn er ook. Heeft u al vermoedens waar het eventueel in zou kunnen zitten? Want ik hoorde u net al zeggen, er zijn bijvoorbeeld mensen die verbitterd raken. Denkt u dat het daar mee kan beginnen met die radicalisering van mensen? Er zijn een heleboel onderzoeken gedaan om uit te zoeken wat nou het psychologisch profiel is van iemand die radicaliseert of iemand die extremist wordt. En die hebben allemaal tot niets geleid. Want er is niet één profiel. Er is ook niet de extremist, maar het gaat over een extremist of een terrorist. Dus er is gepoogd om een soort stereotyp beeld te maken van welke mensen nou op een gevaarlijke manier radicaliseren. Mm-hmm. En natuurlijk met als doel om dat vroeg te signaleren en dan te zeggen, nou, ho, die gaan we extra in de gaten houden. Mijn idee is dat het eigenlijk heel onvoorspelbaar is. En dat mensen vanuit een wat rustig vaarwater opeens kunnen radicaliseren. Dat zien we ook in de praktijk. Mm-hmm. En dat betekent dus dat je mensen die zich, u noemde net het voorbeeld van verbittering, mensen die verbitterd zijn, mensen die een wrok hebben of zich niet gehoord voelen. En zo kan ik al een aantal dingen bedenken, maar ik zeg niet dat de dingen zijn. Maar dat die mensen zich op een gegeven moment een wending kunnen nemen die je niet wilt. En die mensen eigenlijk achteraf gezien misschien ook niet hadden gewild. Dus wat het betekent is dat je meer oog hebt voor elkaar. Mm-hmm. Dat klinkt een beetje soft, maar oog hebben voor elkaar. Ja. Elkaar ook in de gaten houden, niet op een vervelende manier, maar ook voor elkaar zorg. En nogmaals, ik realiseer me dat het wat soft klinkt, maar het is dus niet zo iets, een opdracht van de overheid om die mensen in de gaten te houden, maar meer een pleidooi voor mensen die elkaar eens vragen van waar ben je nou mee bezig? Dus dat ik Frank op een gegeven moment vraag van jeetje, gaat het wel goed met je Frank? Precies, precies. Ja, ja. Met al die muziek waar je naar luistert. Ja, al die, wat was het ook alweer? Ik heb het opgeschreven. Het was death... deathcore. Ja. Deathcore, ja. Nou, ik zou dan zeggen van leg me dat eens uit. Ja. Maar dat we dus allemaal beter leren begrijpen wanneer mensen eventueel in de positie komen waarop ze zouden kunnen gaan radicaliseren en daarop al ingrijpen is misschien een beetje een groot woord, maar elkaar daarop aanspreken, daarin begeleiden, is dat het idee? Nou, laat ik een voorbeeld noemen. Er zijn jongeren, soms heel jong, dus begin puberteit, die op een afschuwelijke manier verstrikt raken in het internet, met afschuwelijke filmpjes delen, vaak ook heel extremistisch. En die komen daardoor in de problemen. Dus die worden op een gegeven moment loopt dat uit de hand. Ja. Als je nou aan die jongens vraagt hoe is dat nou zo gekomen, dan kunnen ze dat niet zo goed uitleggen. Maar het feit is dat de omgeving zegt, ja, we dachten dat wel. Het ging niet goed met Karel. Op een gegeven moment ging die niet meer naar school. Mm-hmm. En op een gegeven moment ging die zijn buren uitschelden. En als je dan vraagt, wat heb je eraan gedaan? Ja, nou, we dachten, nou, dat gaat ons niet aan. En ik denk, het gaat ons wel aan. Ja. Ja, dus het gaat ons aan. Is de NCTV ook betrokken bij dit onderzoek, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Wat kunnen zij, wat willen zij ermee? Nou, de NCTV is niet betrokken bij het onderzoek. De NCTV heeft samen met de AIVD al jaren geleden gesignaleerd dat ze zich zorgen maken over individuen die richting een extremistisch pad gaan. Ja. En nu heeft de NCTV besloten om een leerstoel te subsidiëren. Ja. En dat is deze leerstoel. Dat noem ik betrokken bij het onderzoek. Ja, dat snap ik, maar ik wou het toch even duidelijk hebben. Er staat in het NRC een mooi artikel over de leerstoel vandaag. En daarin staat ook, de academische vrijheid is in beton gegoten. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat zij denken, wij willen ook wat met de uitkomsten van dit onderzoek. Wij willen helemaal niet achteraf pas weten hoe iemand is geradicaliseerd. We willen het ook voorkomen. Ja. Nu was de NCTV ook eerder in het nieuws, omdat ze via nepprofielen mensen hebben gevolgd. Wellicht ook met die reden. Hoe kijkt u daar dan naar in dit licht? Nou, dat is duidelijk dat dat niet de bedoeling was. Dat is ook niet de manier om het probleem aan te pakken. De NCTV heeft een invalshoek, maar wat inmiddels al duidelijk is, is dat bijvoorbeeld de maatschappelijke onrust, dat niet alleen op het bordje van de NCTV moet liggen, maar ook op het bordje van andere departementen. Dus wat maakt nou dat mensen zich zo verloren voelen, zich zo in de steek gelaten voelen? Dat is niet alleen maar iets waar de NCTV wat mee moet. Mm-hmm. Dus die preventie, als je het seks zegt, dan is die preventie van extremisme ook niet alleen iets wat justitie zou moeten doen. Dan krijg je een heel repressief model. En ik ben bang dat dat wel een beetje ons boven het hoofd hangt. Ja. Maar waar je eigenlijk naar streeft is een meer omvattend model. Waar dus ook mensen in hun sociale situatie, onderwijs, dat daar allemaal aandacht voor is. Voor hoe mensen zich ontwikkelen. En met het idee dan dat je er eerder bij bent. Maar is het ook niet een illusie om te denken dat het er helemaal uit te bannen is? Het zal zeker, het toch altijd zeker, zijn? Zeker is dat een illusie. En dat zal helaas ook nooit zo zijn. Dus het gaat ook om risicoreductie en niet risico-uitsluiting. Dat is onmogelijk. Maar ik denk dat er nog veel winst te behalen is om juist dat voorbeeld van die jonge knul die daar verbitterd, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Om die er weer bij te halen. En bijvoorbeeld op school te zeggen van, joh, kun jij niet waanzinnig goed drummen? En dat is belangrijk voor muziekonderwijs op school bijvoorbeeld. Ja. Om mensen die niet zo verbaal expressief zijn, om die wel een mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen. Ja, nu zal niet alle mensen die extremist worden of radicaliseren geweld gaan gebruiken. Daar zit natuurlijk voor de overheid denk ik ook een belangrijk verschil in. Stel nou, u bent bezig met uw onderzoek. Even een ethische vraag. Ja. En u volgt iemand en u denkt, oh jee, wij denken dat hij een kantelpunt doormaakt. Die is aan het radicaliseren, die heeft extreem gedachtegoed. En we denken ook dat hij van plan is om binnenkort geweld te gaan gebruiken. Ja. Natuurlijk super interessant voor uw onderzoek. Ja. En noodzakelijk. Ja. Maar ja, wat doet hij daar dan mee? Nou ja, zoals dezelfde vraag die stelde Sjoerd de Jong van het NRC. We gaan natuurlijk niet zitten kijken hoe iemand een bom maakt. En dat dan netjes opschrijven en zeggen, nou, we weten precies hoe dat gegaan is. Ja, dat kan natuurlijk niet. Er zal een punt zijn waarop je je zorgen maakt. En zoveel zorgen maakt dat je zegt van, nou, ik moet er iets mee. En dan bespreek je dat in eerste instantie met die persoon zelf. Dus u noemde het woord volgen. Ik vind volgen altijd een beetje verkeerde connotatie hebben. Mm-hmm. Dat is alsof je stiekem de boel in de gaten houdt. Het gaat om in gesprek blijven met mensen. Want deze mensen weten natuurlijk gewoon dat u met ze in gesprek bent. Zeker. En die kunnen zich elk moment terugtrekken uit een onderzoek. Hè, dus die hebben allemaal terechte rechten. Hopen we natuurlijk niet. Hè. We hopen dat mensen bij het onderzoek betrokken blijven. Maar op het moment dat ze zeggen van... ja, ik heb nu niet zoveel tijd voor een volgend interview... want ik moet samen met Cornuiten een aanslag gaan voorbereiden. Ja, dan gaan we natuurlijk niet zeggen van... nou. Dat is een extreem. We spreken hier morgen weer om te kijken hoe dat gelopen is. Nee, ja, het is een extreem voorbeeld, maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat u denkt, ja, het is wel voor het onderzoek. Ja, best fijn als er mensen... Nee, niet dat ze geweld gaan gebruiken, maar wel dat we zien wat er dan, dat die mensen die beweging doormaken. Ja, nou, ja, ik hoop dat je dan tegen die tijd al voldoende materiaal hebt om iets zinnigs te kunnen zeggen over wat nou maakt dat die persoon zei van, joh, ik heb niet zoveel tijd voor het interview, we moeten aan doen. Dus vandaar. Dank u wel voor dit gesprek, psychiater Bram Sizo. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Anouk van der Kuil uit Rotterdam, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 34 en je bent op dit moment met zwangerschapsverlof. Klopt. Ja, je kind is nu 1,5 maand uit. Ja, ja. 7 weken. 7 weken. Ja. Oh, wat heb je gekregen? Vertel. Jongetje. Leuk. Ja. En hoe gaat het? Ja, supergoed. Ja? Ja. Verveel je al een beetje of niet? Nou, Frans had ik hier niet zitten, maar... Nee, ja, hij gaat supergoed. Hij slaapt lekker door. Het is een modelbaby. Ja. Afkloppen, maar... Je bent dus met verlof. Hoe lang blijf je nog bij de verlof? Nog tot 28 augustus. Ik ben werkzaam in het onderwijs, dus nog wel even. Oh, lekker. Ja. En je dacht, ik kon mijn geest weer even lekker aanzetten... door mee te doen aan de nieuwsquiz. 7 weken onder een steen geleefd, dus ik dacht... laat maar even kijken of er nog iets zit. Ja, precies. Nee, dat luisteraars niet denken... waarom vraagt ze nou verveel je? Je hebt net een kind gekregen. Maar ik kan me voorstellen dat je dan denkt... ik ga mezelf weer even uitdagen. Dat je wel denkt, oké, intellectueel, ja, wel. Ja. Ja, het is natuurlijk... Je zit geen moment stil met een kleine, maar... Ja, je hoeft ook niet echt verder bij na te denken, toch? Nee, dat mag je nu lekker wel doen, de komende 5-6 minuten. Ik wens je heel veel plezier daarbij. Ja, dank je. Dorpen in Zuid-Duitsland zijn helemaal ondergelopen. Reichardshofen had een nevenfluss der Donau, die Marktgemeinde, onder water gezet. Er is 200 mm aan regen gevallen al plaatselijk in Duitsland sinds afgelopen donderdag. Dat het water geen kant op kan, is er vannacht opnieuw een dam doorgebroken. Hier zijn geen zandzakken tegen bestand. Een extreme gevaar. De huis en hof, viele hebben extreme problemen, müssen ihre Häuser verlassen. Watersnood in het zuiden van Duitsland. Vraag 1. In Baden-Württemberg en welke andere deelstaat regent het sinds vrijdag onophoudelijk? Beieren. Ja, dat is goed. Hoeveel hulpverleners zijn in Beieren ingezet? Vraag 2. Geen idee. 40.000. Oké. Okay. Vanmiddag bezoekt Scholz de getroffen gebieden ook. Vraag 3 dan. Luister hier even naar. Hier krijg je heel lekkere eten. Een brandbrief aan de nieuwe coalitie van tientallen scholen. De schoolmaaltijden zijn vooral bedoeld voor scholen... waar relatief veel kinderen zitten met ouders die een laag inkomen. En dan kunnen ze dus lunch, ontbijt of een gezonde snack kunnen ze aanvragen. Ik hoop wel gewoon volgend jaar dat dit wel doorgaat. Er wordt gevreesd voor het einde van de schoolmaaltijden. Vraag 3. Het Jeugdeducatiefonds en welke andere uitvoerder van de schoolmaaltijden slaan alarm? Nee. Rode Kruis. Kijk. Ja. Vraag 4 dan. De twee organisaties waarschuwen dat zonder financiering het laatste ontbijt voor welke schoolvakantie wordt geserveerd? Voor de zomervakantie. Voor de kerstvakantie. Ja. Vraag 5. Luister hier even naar. Wie is hier aan het woord? Israel is offered a comprehensive new proposal. It's a roadmap to an enduring ceasefire and the release of all hostages. Wie is dit? Biden. Ja, je keek er een beetje vies bij. Ja, nou ja, ik denk heel veel van wat hij zegt, dan denk ik, ja, kan het wel. Is het wel haalbaar? Ja, hij presenteerde een vredesplan. Een man van hele mooie woorden. Ja, hij presenteerde een vredesplan voor Gaza hier. Bij de volgende vraag kun je een extra punt scoren. Op deze vraag, vervolgvraag, moeilijke vraag, 2 punten. Makkelijke vraag krijg je 1 punt voor. Wat wordt het? Ja, laten we het toch wel moeilijker doen. Waarmee dreigt minister Ben-Gvir als Netanyahu instemt met het vredesplan? Kabinetsval. Ja, dat is goed. Dan kun je nu weer 4 punten erbij krijgen. Je krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? 4. Ik beschik over de juiste combinatie van eigenschappen. 3. Dit is de terugkeer van het traditionele avondje. 2. Ik gaf ondanks 4 tegendoelpunten niet op en zette door. 1. Tegen de verwachting in promoveerde ik gisteren naar de eredivisie. NAC Breda. Ja, dat is goed, Anouk. Je hebt 5 punten in de vakter. Ik zou zeggen, gewoon zoveel mogelijk nu in het kanon. Goed. Gaan we doen. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Claudia Sheinbaum wordt de eerste vrouwelijke president van welk land? Mexico. Ja, de prijs van welk Hollands voedingsmiddel stijgt naar een tientje voor 100 gram? Garnalen. Ja, welk land stopt met het sturen van ballonnen met poep en afval naar het buurland? Noord-Korea. Ja, welke hockeyclub degradeert voor het eerst uit de hoofdklasse sinds het bestaan daarvan? Geen idee. HGC, op welke snelweg richting Utrecht werd een verkeerschaos verwacht vanmorgen? Ja, bezoekers van Ouwehands Dierenpark moesten zaterdag eerder naar huis omdat wat voor dier was ontsnapt? Een bonobo. Ja, een aap. Vandaag stemde de Tweede Kamer over het aanbod van welk Franse onderzeebotenbouwer? Naval. Ja, hoe heet de 75-jarige voetbalanalyticus die zaterdag stopte? Jan Boskamp. Ja, was de hintsvraag. Patiënten met huidkanker hebben baat bij wat voor therapie voorafgaand aan de operatie? Immuuntherapie. Ja, dat is goed. Met een pagina grote advertentie wordt vandaag geprotesteerd tegen een verhoging van wat? De BTW. Ja, magneetvissers in New York visten een kluis op met daarin hoeveel dollar? 1 miljoen. 100.000. 2 jaar na de legalisering van wiet werkt de overheid van welk land alweer aan een verbod? Engeland. Thailand. Kijk. Ja, maar niet getreurd hoor. Je had 9 vragen goed. Dat ging best lekker. In totaal 45 punten. Top. Ja, nice. Dan kun je het zomaar de hele week mee redden. Anouk van der Kel, dankjewel voor je komst. Frank Helmink, jij ook bedankt dat je mijn spraakmaker wilde zijn vandaag. Lex Harding vanaf deze plek ook nogmaals dank dat u hier was vandaag. Gaat ook voor Albert Dolving die we even aan de lijn hadden. En Bram Ciso, dank dat u uw verhaal wilde vertellen. Hartelijk dank. Psychiater, zometeen hier op Radio 1. Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Roos, goedemorgen. Spannend debat vandaag in de Tweede Kamer. Begint over 1,5 uur zo'n beetje. Dat gaat over onderzeeboten en de vergunning aan de Fransen. Steun voor dat besluit lijkt een beetje te wankelen. Nou is de vraag, wat heeft dat te maken met de Europese verkiezingen? Nou, best wel veel. Dat kun je zo meteen horen als ik ga praten met Malik Asmani, de lijsttrekker van de VVD voor Brussel. Dat om 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we er weer. Nu kunt u genieten van het NOS Nieuws. En dat krijgt u vandaag van Ties van Kesteren. Dit was een programma van KRO.